like a very good like Alex, so we try and meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Az van, hogy nekem nem igazán működik a TS, ezért kibe kell lépkednem össze-vissza. Igen, most mindenki nevet a kamerába. És tehát egyedül csinálom az egész podcastet, de már is nem, mert itt vannak velem a barátaim. Sziasztok! Hát összekresselte magát a TS, ahogy elkezdtük. Na, ez egy király podcast lesz. Jól alakul, nem indul, bekressel. És azt láttam, elkezdtem, oda néztem, hogy miért nem beszéltek, és mindenki csak röhögött, rögtön elkezdtem, sziasztok, podcast nézők, akik hallgatók egyébként. Nem baj, de hát lányozok. És megint bekressel a TS, ilyet nem láttam. Mi a franc bajod van, de tényleg? És mindenki megint röhög, nagyon jó, ezt érted? És egyszerűen ez remek lesz, ez fantasztikus lesz. Nagyon-nagyon, valami alternatívát majd közben akár ki is dolgozhatunk, esetleg Skype-ot vagy valamit, nem lesz olyan nyilván, de azért megpróbálkozunk vele. Jó, ha a legfontosabb tehát ha nem volt vicces ez az adás, az azért van, mert mindig akkor crashed ki a TS, jó? Amikor a legjobb poénokat mondtuk. Igen. Egyébként persze engem egyébként utána is hallani, tehát hogy igazából csak ti mondtok jó poénokat, én még akkor sem. Ja igaz, tényleg te nem tudod így bekamúzni. Bizony, akarom mondani. Hallanik. Na, de most úgy néz ki, hogy működik. Jó, ne nyújts semmi, ezt tedd hátra a kezedet, jó is. Tarkóra a kockát. Tarkóra azért talán ne, de jó. Na, szóval, hát 132. podcast, ha valaki lemaradt volna róla, most nem tudom, hogy mikor crashelt ki egészen pontosan, de hát nyilván oda van írva, tehát akár el is lehet olvasni, de vendégkeddet jelöltem én meg, mert hogy valóban így terveztünk, ahogy kértétek. Minden hónapban próbálunk egy izgalmas, érdekes, meglepő, vagy bármilyen más szempontból érdekfeszítő vendéget hívni. De sajnos nem voltam benne biztos, hogy ez a mostani adás alkalmával ez sikerülhet-e. Ugyanis egy olyan úriembert hívtunk meg, aki elfogadta a meghívásunkat, aki még mellette 9000 másik projektet is futtat, és így nem egészen voltunk benne biztos, hogy hát össze tudjuk hozni, de hát végül is összejött, úgyhogy köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, Kelt. Sziasztok, jól feldicsértél előre. Itt vagyok, azt, hogy ami előtte elhangzott, olyan vagyok, abba bele sem menjünk, majd a végén kiderül. Jó, rendben van. A nézőknek, akik hallgatók, de mindegy, tehát, hogy a hallgatóknak elmondjuk szerintem azért így röviden, hogy mit lehet rólad tudni. És így el is szorult a torkom, úgy meghatottam. Hogy hát igazából ahonnan én ismerlek és elmondom ezt, aztán mindenki, aki esetleg még valami kiegészítéssel élne, az nyugodtan tolja. Én Keltet a Meti Heteor című podcastből ismerem. Mármint, hogy ugye most beszélünk mi gyakorlatilag szinte először, neked nem is annyira szinte, de viszont a műsorban, ugye, amit csináltuk ebben a podcast műsorban, én már elég régóta követem. Lali hívta föl egyébként a figyelmemet erre a podcastre, úgyhogy kicsit olyan már, mintha ismernélek is. És hát emellett még a vs.hu-nál is dolgozol, én úgy tudom, újságíróként, de javíts ki, hogyha nem pontosak az információim. Sőt, hát a VSU-nál dolgozom, és minden más hobbi projekt onnantól kezdve. Igen. Tehát gondolom azért az az életed egy nagy részét teszi ki, és ott a tech rovatba vagy, ha jók az információim. Igen. Hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a heti meteor az nem véletlenül annyira felkészült mindig témában. Meti heteor, bocsánat, igen. Ezt lehet, hogy majd rendszeresen el fogom mondani. A múltkor kimondtam, hogy Meti heteor, és Lali Manny Graham szólt, hogy az a heti meteor, ne fordítva. És így ne keverd, és utána meg így, de az a heti, ja nem. Igen, van a heti meteor, ami már nincs. És egy jó szóvicnek indult, na. Egy jó szóvicnek indult, és van a Meti heteor, hát ez nálatok tudatos választás volt ez a név, vagy... Ilyen nagyon átbulizott éjszaka után, csináljunk egy podcastet, mi legyen a neve, Heti Meteor, a szar, Meti Meteor, na az lesz. Igen, tehát ez hogy sikerült egyébként? Azt hiszem, hogy éppen nem volt mit hallgatnunk, mert szünetelt a Heti Meteor. És akkor jó, hát akkor csináljunk valamit, legyen neve, és valaki bedobta, nem tudom, szerintem Feri volt egyébként, hogy legyen Meti Meteor, és így itt maradt. Aztán... legalább két adásig vicces volt, esküszöm, Isten látja a lelkem. Igen, nekünk is vannak egyébként ilyen ötleteink, amik egy maximum másfél adásig viccesek. Sőt, nálunk vannak egy olyan podcastünk is lesz, hogy Poldi Meteor. Igen, de már csak biztos alapon. És bekresen a TS a szarpoénom kellős közepén. Remek, ez iszonyat király, ezt mind szeretjük. Úgyhogy már is megpróbálunk rekonnektelni. Fantasztikus egyébként, ilyet soha nem csinált a TS. Igen, micsoda poén mondtam. Na, itt vagyok vissza. Alex, tedd hátra a kezed, és poénokat sem mondjál, jó, légy szíves. Most egész sokáig bírtam. Igen, majdnem másfél percig. Ahhoz képest, hogy eddig 2,5 évig bírta, így valamilyen szinten. Igen, most valami nem stimmel, hát valószínűleg a driverekkel kéne majd az audio driverekkel kezdeni valamit, de azt most nem fogom megcsinálni, úgyhogy... Mert hogy vettél egy hangkártyát, ugye? Mert hogy van most már egy hangkártyám. Egyébként kicsit olyan vagy te hangkártyavásárlásban, mint Balázs a videókártyavásárlásban. Tehát ő neki még két összekötött GTX Titánnal is sikerült a cségót laggolva streamelnie. Tehát gyakorlatilag... Jó, mondjuk itt most szerintem, tehát ahogy észrevettem, csak a TS csinálja ezt, és nem értem, mi a baja. Úgyhogy ezt valószínűleg egy TS-re insta kell majd hozzá, nem vagyok benne biztos. Viszont azt most nem fogom megcsinálni, mert az legalább 5 perc lenne. Hát igen. Mármint mire kikeresem, mire leszedem, újra rakom, stb. Lehet, hogy picit úgy unatkoznának egyébként a hallgatók. Ó, hát én reppent jó. Tehát, nyugodtan írjátok be, hallgatók. Olyan poénokat röptetek, amikor nem vagytok itt, hogy... Csinálnánk egy ilyen ismeretterjesztő podcast, és hogyan kell egyébként a TS telepíteni, tehát és akkor ilyen egybekötött tutoriál és podcast. Igen, és tőlünk nagyon ezután a műsor után, vagy ezután az adás után nagyon hiteles lenne. Igen. Mert hogy nem sikerült feltelepíteni. Nekem is mindenki elmagyarázta külön-külön az OBS beállításokat, és végül is egyik se lett jó. Igen, tehát az összes létező kombináció, ami mindenkinek jó legalább egyszer, az Balázsnak nem működik valamiért. Szóval visszatérve vendégünkre, mert nagyon-nagyon izgalmas a TS telepítési útmutatók és ezeknek a sűrű erdőben való felfedezése, viszont van még itt ugye, amit a Meti Heteoron kívül csinálsz, az a hármas könyvelés, ami hát ilyen könyves podcast. Én először azt hittem, hogy az konkrétan egy könyvelés, tehát hogy azt... Én is azt hittem, hogy könyvelőirodában dolgozik. Hármas könyvelés, mondom, hűha, hát akkor... Nem tudnak éppen egy ilyen podcast, amikor a könyvelésről beszéltek. Igen, és januárban a közösségi adó 27%-ra történő. Igen, az valóban nagyon érdekes. Sokkal hallgatónk lenne. Amúgy egyébként valószínű, tehát hogyha adóelkerülésről kezdenénk el például beszélni, hogy kell, akkor valószínűleg nagyon sok hallgatónk lenne nagyon rövid idő alatt. Balázs azonnal megfogta a dolog, mindig. Én meglátta benne a potenciál. Megláttam benne a potenciál. Hát pontos hiányzó témák az internetről. Adóelkerülés. Annyi mindenki beszél, de adóelkerüléssel érthetően közemberek által használható dippekkel. Ez egy hiány. És most, hogy erről beszélünk, egyébként lehet, hogy majd kéne indítani erre külön podcastet, de valószínűleg ott nem a saját arcunkkal, nevünkkel, hanem olyan művész nevekkel, mint Úgyse fizetem be, 69, meg valami hasonló. De nem, ilyen áll, hogy hívjákokat kéne lehet csinálni, ilyen áll szavakat, szóval, hogy nem tudom, nem azt mondom, hogy nem fizetem be az idei személyi jövedelem adót, hanem mondjuk a cipóban nem rakom bele a lisztet idén, úgyhogy, és akkor így valami... vagy pedig Alex vezetni ezt a podcastet, és Miskolci táj, tehát dialektusban beszélni, és így senki soha nem értené, miről beszél. És 42 szóból mondod el mindent. Igen, egyébként tehát előző a adásban... Furik, hát, a Furik kamatyát... Csak hogy te is értsd ezt a poént, előző adásban valahogy itt szóba jött, hogy hát, hogy milyen szavakat használunk erre, arra, amarra, és kiderült, hogy gyakorlatilag Miskolcon beszélik az összes olyan kifejezést, amit egyébként az ország többi részén soha senki nem mondott ki, és nem is nagyon értjük, úgyhogy azóta... Úgy, Miskolci vagyok. Igen. Tényleg? Akkor viszont Alexel egy Na, külön, akkor te olyan tudod, nyelven hogy mi az a furik. Léci, persze, meg a levonót, meg a makukát is. A makukát, na ez az! Hát mondom, ilyen nincs ember. Most felsoroltad az összes olyan szót, nem fogok neked hülyeséget mondani, ha azt mondom, hogy három adásban mondtam, hogy mi a makuka, hogy mi a furik, hogy mi a mit tudom én micsoda. Mondjuk a kácsongot azt szerintem azt csak ilyen harsány felé használják, de igen. Meg górni. Tehát például azt nem tudom, tudod mi az, hogy górni. Ja, jó, értem, tehát nekem nincs itt közvetélye sem. Igen, tehát simán kikresett. Szini egyébként nevet rajtam, ahogy láttam, ő nagyon élvezi ezt. Remek, nem zavaró, Skype, nem zavaró. A Skype az nekem kifagyós. Nekem meg nincs is fent, viszont pont azt mondtam, hogy tudod, de kellett, hogy mit jelent az, hogy górni. Igen, mondtam, hogy szétdobálni, csak mert te leestél. Igen, abban a pillanatban rájöttem, hogy magamban beszélek, és Szini már megint röhög rajtam. Hát igen. Hogy ne? Szini mindig röhög rajtam. Hát jó, megadom akkor magam. Én azt hittem, hogy ezt Alex kitalálja. De mondjuk még egy utolsó teszten még hadd essünk át. Hogy mondják Miskolcon, és most keltet kérdezem, Alex meg se szólal, vagy mondj egy rossz poént, és akkor kikresse a TS. Hogy hívják Miskolcon a kenyérnek a csücskét? Ezt tudnod kell. Ezt ugye tudnod kell. De jó Isten. Sugará. Tudnod kell, és így nem, akkor kik, tudod, és köszönjük. Az, hogy nem jut semmi eszembe olyan, ami amikor tudod, szokták mondani, hogy ez a... Kenyérzúgára izé lenne, ami slang szó, vagy helyi, vagy ilyesmi. Van, majdnem ugyanolyan, mint amit most mondtál. A búbot, nem? Nem. Igen. Nem az. Kenyér. Mi lett volna a helyes megfejtés? Most Dumó. Már nem mondtam, hogy... Dumó. És na, igen. Úgy, ahogy hallottad már. Persze. Jó. De ez is milyen szugerálás volt. Ezt nem adjuk meg. És igen. Ez nagyon-nagyon létszalad. Nagyon létszalad. Érzem, hogy ez utóbbi vizsga lesz a vége. Dumó, gumó, persze. Miskolciak összetartanak ezt. És látok, hogy mondják azt, hogy úgy, hogy prenszencsős, nem? Ja, igen, úgy mondják, ja, persze. Nem, ti azt nem tudjátok, de én közben keltel írogatok, és találunk is szavakat, és úgy teszünk, mintha tudnánk őket, hogy ti hát gyakorlatilag unintelligensnek érezzétek magatokat. Abszolút, bár úgy is érzem. De figyelj, ez nekem megy szavak nélkül. Ezt annyira éreztem, hogy valamelyik őtök ezt be fogja mondani, de azt hittem, hogy rám fogjátok mondani. Egyébként tudjátok, mi kéne nektek még ide? Juks erdélyi. Ott még azért el lehet zavarni mindenkit a márásban egy-két szóval. Egyébként igen. Tehát ott medve van a márásban, szóval nem érdekel. Ráadásul. Oké, hát akkor most, hogy végül is tulajdonképpen keltről alig beszéltünk valamit, viszont a miskolciakról annál többet. Igen, és ráadásul minden rosszabb poénnál kikresse a TS, tehát így igazából nem tudjátok, de felraktam egy ilyen anti-bullshit plugint. De sajnos csak 64 biten fut, ezért tessék. Oké, szerintem csapjunk bele a témákba, amiket kiválogattunk. Ugye... A Meti Heteorban is gyakran feljön ilyen vicceskedve az a dolog, hogy Internet of Things, tehát hogy ugye az olyan kütyük, ha jól értem én ezt a kifejezést, ami tulajdonképpen a hétköznapi használatban amúgy is benne van, de valamiért beleerőszakolják az okosságot, a smartságot, az internetet, a plusz dolgokat. Most így virtuálisan hozzád fordultam kellett, hogy nem elmondtam nagy marhasságot. A beleerőszakolyáktól szerintem egy-két Samsung executive azért most elkezdett sírni. Mert hát, tök szükség van arra, hogy legyen egy tévé a hűtődben, meg a hűtődben egy tévé, meg a tévében. De mindig hát most képzeld el, ha te nem tudna akarunk nézni tévét. Honnan tudna, hogy... És honnét ott, hogy nem tud? Lehet eddig... Na ez az. A tej azért nem volt finom. Ugye itt már beszéltünk olyan dolgokról, mint az olyan hűtő, amelyikhez oda rakhatod a lábad és kinyitja az ajtót, de pontosan csak annyira, hogy egyébként teljesen useless legyen. Hogy a könyököddel ugyanúgy ki kelljen nyitni, tehát hogy... De hogy itt azért vannak finomságok még ezen kívül is. Amikor ezen a témán gondolkodtam, teljesen véletlenül elém jött egy olyan YouTube videó, ami tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy akár még jó dolog is lehet. Ez a önparkoló irodai szék, ami így kimondva, hát hülyeségnek tűnik, de aki volt már bármi... Aha, bocsi, kikarsolt a TS. Tehát önparkoló irodai szék. Mindenki fogja a fejét, mindenki röhög. Önparkoló irodai szék, én meg mutogatom nekik. Remek ötlet, tényleg. Ez biztos, hogy milliókat fog. Várjál, Alexet mindig megvárjuk ilyenkor. Igen, várjatok meg, mert mindig úgy jövök be, hogy mindenki beszél egyszerre. Tehát önparkoló irodai szék nagyon hasznosnak hangzik, hogy ott belejössz, és akkor... Vagy nem tudom, hogy mit önparkoló. De parkolja a kocsidat? Nem. Tulajdonképpen úgy néz ki ez az egész, hogy saját magát visszatolja. Ami persze otthon most, ha elképzeled, hogy az irodai székeden, ami ülsz, mondjuk is dolgozol, mekkora nagy hülyeség, hogy fogod magad, és akkor egy plusz kütyű, ami visszaparkolja. De valójában, ha mondjuk ez egy nagyon nagy irodában van, vagy mondjuk egy tárgyaló teremben, ahol van 45 szék, már nem tudom, milyen tárgyalás az, ahol mondjuk 45-en ülnek folyamat. Bíróság. Igen. Köszi. De ott egy áll, igen. Egy áll elég sokáig, utána meg ül. Ha nem jön össze, még több ideig. Viszont ebben a székben az a pláne, hogyha valaki tapsol egyet, akkor szépen fogja az összes szék, amelyik ezt meghallja, és vissza megy tulajdonképpen az asztalhoz. Nem ez tudom... nagyon jó troll. Ez olyan trollkodások lehetnek ezzel, úristen, de jó. Igen, ez tökéletes troll. Tökéletes trollkodás, de most egyelőre ezt a részét hagyjuk. Azt nem tudom, milyen elven működik, mert én ott úgy láttam, mintha egy szék nem tudott volna bemenni a saját helyére, ezért keresett magának még egyet. De milyen menő lenne ezzel szállítani dolgokat? Tehát, hogy passzold már ide a izét, amit tudom én, milyen iratot, és irárakod, ezt menjél, tudod? Hát ez egy dolog, de elmész, mit tudom én, a vízgépig, magaddal ráncibálod odáig a székedet, majd leülsz, tapsolsz egyet, és visszaszállít, mint az urak. Egyébként, aki már járt bármilyen irodában, bármilyen munkaügyi központban, vagy bíróságon, vagy bármilyen helyen, ahol pult mögött intéztek dolgokat, hát rendszeresen látni azt, hogy ugye az ügyintéző az nem kell föl a helyéről, hanem a mögötte lévő polcra így odagurul, megfogja az iratot, visszagurul. És valóban itt is ezt tulajdonképpen még munkahatékonyságot is növel, nem? Hogyha nagyon messzire el kell gurulni ezzel a székkel, akkor tapsol egyet és visszagurul. De abban az esetben, ha mondjuk például képzeljük el, én elmegyek befizetni a büntetést, a parkoló büntetést, és mögé kell gurulni, hogy levegye az iratot, hogy nekem nyugtát tudjon adni, akkor mindig, amikor oda megy, akkor egyszerűen csak fogok, és tapsolok egyet, és tulajdonképpen soha nem kapom meg az iratot, és meg tudom akasztani az egész rendszert. Vagy ezt már kicsit túl gondolt, és így mindenki maga elé nézőfejjel, ilyen teljesen nem annyira, fejjel. Nem annyira. Nem, ha őszinte akarok veled lenni, TS töltök. Írta valaki, hogy inkább rak már újra ezt a szart, mint hogy 5 percenként kikressel. Ha ezt tovább folytatja, akkor újra rakom. mert ez itt tényleg... Én szeretnék majd kicsit az ördögügyvédje lenni. Mi a fészkes fenének akarunk mindent ennyire automatizálni? Nem ez lehet kézzel betolni a széket. Mert nem fogom, tehát ha én egyszer felállok egy székben, nem én tologassam visszafelé. Na, egyébként. De ez ilyen amerikai találmány, igen. Nem? Tehát valljuk be, hogy ez gadget. De nem, ott... ez távol keleti sajnos. Ez olyan, mint az appa az uzsistasidhoz, tudod, és akkor hashtag szomorú uzsitasi. Igen. De holott ugye gondolhatnának a praktikus dolgokra, tehát ugye irodában ülnek az emberek, ergo több adagadt ember, mint az átlag más helyeken, építkezésen viszonylag kevesebb adagadt ember, mint az irodában, és például azt miért nem találta még senki ki, hogy az asztal szélére egy ilyen bepattintható cucc, ami megakadályozza azt, hogy a hasaddal, illetve a hátul kilógó részeddel leverd a papírlapokat az asztalról, illetve a kis poharakat, amiket szélére tesznek mindig a kollégák. Tehát nálam rendszeres, hogyha két asztal közébe megyek, akkor utána hajolgatni kell minden szarjára, amit lehet. De azt nálam is van. Tehát megvan a megoldás. Nem önparkoló szék, hanem önparkoló asztal. Igen. Ami jól érvegy. Van a két asztal, és mikor elmész között, akkor szétnyílnak. És aztán pedig össze. De úgy van megcsinálva, hogy aki automatikus a kerék is, és így mész vele egyált, mert akkor te is vándorolsz. És fogadjunk, hogy kikresselt a TS. Igen. Ebből újra rakás lesz. Pedig... Jó, azért annyira nem volt szar poénna. És most mindenki rög is néz rám, érted? Pedig nem tudom, mi baja van ennek a szarnak. Alex nyomjakodtál. Igen, én közben tök jó poént mondtam, csak senki nem nevetett rajta, azt nem volt kínos. Na mindegy. Újra raktad a TS-t egyébként? Nem. Most, ha még egyszer bekressem, már is kezdem így kiválasztom, hogy hol kell újra rakni, vagy uninstallálni, meg minden. Mert hát sok idő lesz újra rakni, legalább egy perc. Legalább szerintem akkor inkább Skype-ot kéne, az legalább tutira működik. De ez így élő adásban vicces, hogy egyébként meg kell beszélni. Igen, de mondjuk hát most igazából az egy perc a két órás műsorban még azt mondom, hogy belefér, mint hogy indítgassam újra. Na mindegy, akkor kellettem haragudni. Belevágott a mondandódba. De próbálom még egyszer pont ugyanis spontánul elmondani. Jó, ez ilyenkor nagyon könnyű. Tudom. Az is megoldás, hogyha nem visszamegy utánad a szék, vagy ha tapsolsz, akkor helyére vagy, hanem elkezd menekülni, amikor közelítesz. Az mondjuk mekkora office játék, nem? Tehát a próbálj leülni, és így menekülnek előled a székek. Ez ilyen real life prop hunt kb. De tényleg. És hallod, és a széknek a háttámlájára pedig annak a fejét rakod, akit nem bírsz. És akkor így menekül előled mindig. Tehát én színnek a fejét raknám rá. Vagy pedig, de nem, ha üldöz a szék. Ja nem, te üldözöd a széket, várjál. Én üldözöm, hát azért raknám le a Szirinek a fejét, mert most is mutogat, hogy ha ott lennék, már menekülne, érted? Tehát mindig mutogat, érted? Bár... El se kapnál. Mondjuk az lehet, mert beszorulnék a két asztal közé, de hogy... De egyébként hogy... ezt az egész cuccot ugye a Nissan fejlesztette ki, de ez, szerintem ez nem több, mint egy média hack, vagy nem tudom. Hát vagy csak ez... már rohadtul unatkozhatnak. Ja, hát, igen, hogy... tehát most már autókat annyira nem tudnak fejleszteni, úgyhogy most széket. Jó. Hallod, megcsinálták a parkoló technologit, és így rakjuk már bele ezt a székbe. Igen. És ezen túl mindenbe ugye... bele fogják rakni. Ezt nem tudod képzelni, amikor az innovatív csoport összeül, és ezt így kitalálják, hogy miben lehetne még belerakni ezt a parkoló radar technikát. És így összenéznek. Hát a székekbe! Az lenne, érted? Tehát, hogy beleülnél, és így lenne egy kis LCD kijelző, mint tudod, az új Teslákban mutogatta, hogy van előtte egy LCD, és akkor még így látod, lenne egy kamera itt a hátul, a széknek a hátján, és az így tolatna be ki. És így pont néznéd, csak volna, mint egy pótosifa, nem? Ja, amikor így 50 szék a tárgyalóba elkezdi csipogni, azért az egész vagy, jó. Vagy amikor így meghekkelik a rendszer, tapsolsz egyet, az autó meg fölparkol az irodába az asztalhoz. De tényleg. Na de fiúk, kicsit komolyabban, ti mit tudnátok így elképzelni, milyen olyan dolgot, ami jó lenne, hogyha otthon lenne, és mondjuk automatikusan működne? És automatikusan beparkolna? De egyébként én ezt... Ja, most megint nincs TS? De van. Ja, most még van. Nem, én egyébként én annak nagyon örülnék, hogy az egész tracking szoftvert belerakják a székbe. Tehát, hogy tudod, méri, hogy a hanyas tábla, és akkor úgy mennél a székkel, hogy lennének kirakva a táblák, és ha valaki bejön eléd, akkor gyorsan satuféket nyom, és kirepülsz előle a székből. Nem, én ezt a széket csak úgy vásárolnám meg, ha lehetne rá forgalomba így engedélyt kérni, és akkor mennyire menő lenne, már tud így, mit tudom én, 90-nél egyszer csak belőz egy irodai szék, és rajta ül egy csáva, és még így szolidan ki is tenném balra a kezem, mert ugye index nincs rajta, mint a motorosok, és nem, így... fognád a bögrét a kezedbe, és így rögtön meg így fognám a papírokat, azt mondjuk így ilyen eszméletlenül rászkodnának. És így oldalra néznél, tudod, és így beleinnél a kávétba. Igen, ez tényleg különösen lenne. Különösen praktikus lenne, mert így tulajdonképpen a kávémat meg is tudnám az óromból kiáramló jégcsappal gyakorlatilag kevergetni egészen. Jó, de nyáron egészen... például tök jó. Ja, nyilván, akkor meg a bogarak kenődnek el a homlokomon. Ha fel kéne venni egy ilyen heggesztő szemüveget, tudod hozzá. És így belerepennél a trafipaxba 110-zel egy irodai székkel. És kiküldenénk neked a képet, ahogy ott... És bekresett a TS. Fucking shit, mate. Na mindegy, én ezt most újra rakom, azt már le van töltve, minden már csak újra kell rakni. Tehát no para. Ó, oh, de beleordítottál a fülembe, kedves TeamSpeak. Konfigot nem töröljük le, és felrakjuk újra. Á, ne csináld már, hát nem igaz. Na, szóval egyébként nyugodtan írjátok le addig, hogy mit gondoltok. Az parkolószékről szerintem ugyanazt a technológiát belerakták, és úgy megy. Nem, egyébként azért fostam attól, hogy újra kell rakni a TS-t, mert akkor nekem kell beszélnem egyedül, én meg nem vagyok egy jó ilyen... hát hogy mondják ezt? Közvetítő ember, frontember. Annó a TS-re is kiraktak, vagy nem TS-re, hanem volt az OVS-en színpadi szereplő, és én nem tudok ilyen spontán nagyon sokat beszélni, csak ha csinálok valamit közben. Jó, elfogadom én ezt a szerzőtést, hagyjál már engem ezzel, TS. Nem mentette el a konfigot, nagyon jó. És most magamat hal. Mert ugye ezt be kell állítani, igen. Ez borzasztó volt. Úgyhogy igen. Nem lehet kikapcsolni a hangokat? Nem. Igen, pontosan ezért nem szerettem volna én ezt most csinálni. És nem tudom a TS IP-t. Hújúj. Ez kemény lesz. De várjál, én felhívom Káverit. És megkérdezem tőle, hogy mi a TSIP. Amúgy nem vagyunk bénák, tehát hogy az egész kiderülhetett volna, csak nem értem rá. Sajnos. Úgyhogy keverét nézem webkamerán, ahogy éppen a telefonért nyúl. Vedd fel a telefont, keveri. A TSIP-m nincsen. Nincsen TSIP-m. Facebookon küld már át nekem a TSIP-t. Egyébként most tessékként tisztára kulisszatitkok mennek itt, mert ugye ezt nyilván a nézők ezt hallgatják végig. És Kaveri mindjárt küld is ezt mondja. Én itt... mert hogy egyébként én ezt megjegyezhettem volna fejből, de valamiért nem tettem. Halló? Na, én itt vagyok bent, megvárom, hogy a srácok felhúzzanak engem oda, ahol ők vannak. Még mindig várok. Mutogatok nekik, hogy be kéne engem húzni a szobába. Ott vagyok lent, ott vagyok. Húzzatok fel, fel a szobába. Oda, úgy, a szobába húzzatok fel, megvan. Szóval... Nem nézem a webkamerát, Alex itt mutogat. Igen, mert hogy... Mint nem, egy rapper gyakorlatilag. Mert ugye nincsen rankom a TSN. És ja. Beszél ez a néni itt a háttérben nekem. Ja, Alex! Úgyhogy ha most lehet, most ne irkáljatok egy kicsit. De aktiválom a hangokat. Még egy gyors trollkodó mondás. Disconnected. Nagyon jó, köszönöm. Nem akarom megvenni, kösz. És... Na, elméletleg itt vagyok, igen, itt sziasztok, végre működik, hát ez teljesen hiszem. Ez nem bekeresel is volt, hanem újraindítottad, ugye? Újra, hogy ne legyen a pittyogás a cseten. Jó, akkor ezzel több idő nem menjem. Nem tudom, kelt mindig nálad szakad meg, amennyiben még emlékszel rá, egy úriembert kezdtél elmondani. Igen, igen, igen, Colin Firth-ot, aki ilyen rendes, tisztességes, brit őrült ember. Ha más nem, akkor az izetet biztos láttátok tőle, amikor megcsinálta hidraulikusan a farkasnak a karmait az X-Menből. Azt láttam. Azt láttam. És hogy ezer minden más... Hát ez... Ugyanúgy crash-sel. Hát ez több, mint zavaró. Több, mint idegesítő. Pedig már újra raktam, már nem tudom, mit tudok tenni. Tehát, hogy ezt... Hát én tökön szúrom magam, gyerekek. Figyelj, Alex, nyom ki a kamerát, hát az. Nem, ez még azelőtt is crash-sel, tehát tudom, nem ment az OBS-se. Jó. Ebben az esetben viszont rak föl, légy szíves a Skype-ot, jó? Jó. Na, hát akkor igen, tehát hogy megépítette a világ leggyorsabb WC-jét. Igen, igen, igen. Ami teljesen elmebeteg, mint a csak nagyobb a bármelyik találmánya. És viszonylag jó megnézni, bedobom ide a chatbe, hogy ott ül egy szál bokájához húzott farmerba, és zúzel. A fajasszal gyönyörű. Tehát ehhez képest igazából az irodai szék az szinte semmi. Egyébként én azt nem tudom, hogy ezeknek az embereknek vagy rengeteg pénzük, vagy rengeteg szabad idejük van, de hogyan jut ilyen eszébe? Vagy ő egyébként ebből pénzt is keres, hogy ezt a csatornáját üzemelteti? Most már keres belőle pénzt. Én beszéltem vele valamikor tavasszal, akkor már voltak fizetős projektjei, tehát mondjuk amikor megépítette a tuk-tukot a Far Cry 3-ból, rakott bele egy akkora motort, amekkorát nem szégyelt, meg néhány airsoft fegyvert, akkor azért már kapott igazi pénzt is. Előtte meg úgy unatkozgatottna. Egyébként most így elnézem, hát van tartalom azért bőven a csatornáján. Tehát aki, bár főleg ilyen autósok, ahogy nézegetem. Igen. Ha igen, Balázs egyből nekem rákapott. Mindig nagy kérdés az, hogy egy ilyet egy ember egyedül csinál, vagy van mellette egy csapat? Hát most ezt a WC-set szerintem simán meg lehet egyedül is csinálni, mert mi tulajdonképpen ez egy go-kart. Szerintem ez úgy buli egyébként, a csapatban csinálod. Mert itt igazából ennél a WC-nél a felépítmény, az nem azt mondom, hogy lényegtelen, de az nem az a nagy tűz, hanem ami alatta van. Hát de... Ezt igen, erről nem kérdezted meg? Nem. Arról kérdeztem, hogy amit akkoriban épített, azok hogy készülnek, akkor simán egyedül volt még egy, hát nem is egy garázsban, de egy műhelyben. Most azért a csatornája az már része valami hálózatok, és úgy látom, hogy nyomják egymást ezerrel. Most már simán lehet mögötte team. 140 köbcentis motor van ebbe a WC-be építve. Ami valójában tök nagy hülyeség, mert hogy igazából gondolom funkcionálisan nem működik a WC. Vagy legalábbis nagyon-nagyon remélem. Hátul ki van vezetve, tehát pont annyira, mint egy vonaté. Tényleg? De és valóban... De az mekkora rekt, hogy megelőzöd a vonatot egy ilyen WC-t? És közben végzed a dolgot. Öblítés is van rajta. De kellemetlen ilyenkor szembenézni a mozdonyvezetővel, nem? Tehát, hogy visszanézel rá, hogy jöhetsz-e, tudod? De tulajdonképpen egy rosszul, tehát egy elrontott gyomor után másnap elindulni munkában nem imódiummal kell, hanem egy ilyen WC-vel. Igen, ez sokkal hatékonyabb. Tehát főleg, hogy ugye nincs bekötve ilyen vezeték, tehát hogy hova megy a... Hát ki a szabadba, hogy a vonatoké. Hallod, de mi lenne az, hogyha ilyen vákumosan lenne megoldva, hogy így felfelé, és aki rászpréjezi, tudod, a többi autóra, ami mögötted jön. Jól van. Szóval mi... maradandó élmény vagy. Hát, de egyébként igen, nem hiszem, hogy kell még egyszerzni. De tudod, tehát, hogy mint amikor az előtted lévő nyomatja ízít az ablaktisztító folyadékot, tudod, és így rámegy az autódra. És ugyanígy, csak nem vagy a legjobb, folyadék. Amikor nyáron csinálja ugyanezt, és az utastérbe megy be. Igen. Tehát, hogy nem az ablakra megy, hanem rád. Na jó, Lali, legyél az ördög ügyvédje. Valahol ott is szakadtunk meg így gondolatmenetben, hogy milyen olyan cuccot tudunk elképzelni, ami valóban a háztartásban, vagy a mindennapi életben segíthet, vagy nem segíthet, vagy jó kiszúrhat velünk, viszont cserébe okos eszköz. Hát, amit például én biztos, hogy meg fogok majd lépni... Az, hogy backlash-el ez a szaros TS. Ma nem tudok vele mit tenni. Tehát, hogy... mutogatok a többieknek, hogy nem megy a TS. Szóval nem lehet vele mit kezdeni. Próbálok most más izéket használni. Így nem tudom, hogy hallom-e a srácokat. Hallod? Igen? Megoldottam a problémát. Hoppáré! Na, hogy sikerült? Valamiért a playback mód a Windows Audio Session volt. Átállítottam Direct Soundra, és most újra elindult a TS. Tehát nem kellett újra indítani meg semmi. Na. Úgyhogy most lehet, hogy így marad. Úgyhogy nyugodtan. Szóval ott tartottunk, hogy legyek én az ördög ügyvédje ebben az IoT témában, és tudtok-e olyan Internet of Things eszközöket, vagy valamilyen szinten okosnak zsúfolt eszközöket mondani, amilyen ilyen jövő hangulatot áraszt, és van értelme. De tényleg úgy, hogy a hétköznapokban segíti a hétköznapi létedet abban, hogy egy csomó feladatot elvégez helyetted. Tudtok ilyet mondani? Hát, ami valóban hasznos, olyat keveset. Baj, ha már csődbe ment a cég, amit csinálta? Nem. Bár az kicsit feldobja a kérdést, hogy valóban hogy segített miért? Az emberiségnek, igen. Igen, érzem. Igen, az emberiségnek segített, csak önmaguknak nem tudom. A londoni Bergiroda csinálta meg annó azt a mosógépet. Ennek nem egy tárcsa volt az orrán, amin be lehet állítani ilyen 3,5-es program B akármit, vagy 4-1-2-ed át, hanem volt 3 darab gomb, amire rá lehetett venni programokat telefonról. És egyszer behangoltad magadnak, hogy kell egy 30 fokos mosás, egy 40, meg egy 90. Ha valami nagyon extrémet akartál csinálni, akkor ezt el lehet vinni telefonról. És amúgy ott volt a 3 programosztó gomb, és azt kell nyomkorászni. És 3-mal barátságosabbnak tűnt, mint mondjuk az, ami itt van az én konyhámban. Mondjuk kérdés az, hogy... Bocsánat, tehát, hogy ezzel nem az a legnagyobb probléma, hogy túl van tervezve, vagy túl van gondolva, mert hogy szerintem minden mosógépen nagyjából az emberek 2 darab programot használnak, vagy maximum 3-at. Most majdnem visszakérdeztem, mert azt hittem WC-re gondolsz. Nem. Mert olyan WC-ről volt szó. Én mondom, 2 darab funkciót, mondom, igen, nem tudom, az... nektek milyen WC-tek van. Háromféle gombot a WC-re, és mindegyikre rá lehet programozni valamit, attól függően, hogy milyen ételeket fogyasztottál aznap. Csodálatos. Csináljuk meg. Valaki beírta, hogy a... 90 fokos WC már nem lesz jó. Hát igen, mert az derékszög, arra ki tud ráülni. Ráülsz, és így nyomsz egy billogot gyakorlatilag. De lehetne belerakni hidrolatot, tudod? És ilyen pump my... Aha, ilyen pump my ride, és akkor így forogna, tudod, az oldalám, az öblítő. Az nagyon kellemes lenne. Minden héten tapétázhatnád újra a WC-re. Valaki beírta, hogy a gyanúsított egy fehér WC menekül 120 km per órás az 5-ös úton. Ja. Na, viszont nem kressel a TS, mit szóltak? Hát Alex, ez két... 2016-ban ez nagy teljesítmény. Hát gyakorlatilag nem is kellett volna újra rakni ezt a, már majdnem kimondtam mit, ezt a rossz ságot. Konstrukciót. Konstrukciót. Igen, nyilván ezt akartuk mondani. Szóval, hogy ez a mosógépgyár szinte pont ettől ment csődbe, hogy nagyon sokan nem is értenek hozzá, tehát túl sok választási lehetőséget ad, és túl nagy szabadságot szerintem az átlag usernek. Nem kell ekkora szabadság, és ezek az okos eszközökkel pont ez a probléma, hogy lehet, hogy az eszköz okos, de a felhasználó nem annyira. És nincs se kedve, se ideje, se semmi affinitás egy átlagembernek szerintem ezzel foglalkoznia, csak egy-két ilyen kütyümániás őrültnek, mint mi. De most például itt a mosógéppel kapcsolatban persze tök jó, hogy be tudom állítani mobilról, de egyébként amúgy mire jó? Mármint, hogy én nem akarok 110 fokon mosni, sőt azt se tudom, hogy mi a jó. Az lenne a legegyszerűbb, oda lenne írva, hogy pamut. Vagy mit tudom én, akkor... Nagyobban ők is ezt mondták egyébként, hogy mindenki beállítja egyszer magának, mi az, amit ő használ benne, és onnantól közül eltűnik a tárcsa. Aha. És ha nagyon akarod programozni majd, akkor ott a telefon persze, de az emberek többsége nem akarja nagyon. Mondjuk ebből a szempontból jó, mert magát a problémát leegyszerűsíti. Sőt, hogyha eleve mondjuk a szennyeseidet a mosógépben gyűjtöd, és nem vagy túl igényes. Na jó, ez egy kicsit már húzos volt, de mondjuk például egy aglegénynek ez mekkora király? Állandóan beszorod a ruháidat a mosógépbe, és beállítod, hogy mit tudom én, minden szombaton délelőtt kapcsoljon be automatikusan. Vagy mondjuk szombat hajnal 4-kor, hogy ha utálod a szomszédaidat. De azt most is meg tudod csinálni, nem? Hogy automatikusan bekapcsoljon? Nem. Hogy? Hát legalábbis... Egy időzíthető konnektor, és egy automatikusan induló program. Hát de nem, tehát például nem tudom, hogy nektek szoktatok van mosogatógépetek? Persze. Ott be lehet állítani, hogy 6 óra múlva kezdje el a mosogatást. Hát jó, hát valamelyiknél az ennemi. Tehát, hogy gondolom, jó, akkor Alex, ezt a mosogatógépbe is bele lehet rakni. Mi nálatok? Egy sima középszerű mosogatógépet vettem. Aha, igen. Aha, persze. Jó. A NASA-tól tudod, akciósba. Igen. Mondja az ember, akinek 30 ezer forintos hangkártyája van külön a gépéből, külön az asztalon egy hangkártya. Jó, ja, a legolcsóbb. Így is hónapokig gyűjtöttem erre a fos csomóra. Már nézést. Sokkal jobbat akartam, de az meg drága volt. Ez volt a legolcsóbb. Ennyi, Alex. Akkor kéne gyártani okos Alexet, aki olyan gyűjt, aminek van is értelme. Milyen? Most jó. Bántatok egyébként, itt engemet. Egyébként nem tudom, például egy smartwatch az ide tart. De Alex, nézd a jó oldalát, a mikrofon majd behozza az árát. De tényleg, most kell, hogy ezt mondtál, mondod, hogy vettél egy órát, aztán még azóta is a töltőn van. Nem. Pont azért nem használom, mert rá kéne rakni a töltőre. Hát ne, ezért mondom. Tehát konkrétan van egy okos órám, ami tök király. Csak nem hordom. De nem hordom, mert rém idegesít, hogy rá kell raknom a töltőre. És én ezt eddig nem tudtam. Viszont valamikor meg tök jól jön, tehát hogyha itthonról elmegyek, mondjuk nagyobb utakra, például vezetni, vagy mondjuk konyhába, akkor a nagy kirándulás. A nagy kirándulás, akkor például simán tudatosan fölkészülök rá, és mint egy teendő, amikor elpakolgatom a töltőmet, elrakom az óra töltőjét, de előtte este föltöltöm, hogy autóvezetés közben például a podcastet meg tudjam állítani, vagy ha zenét hallgatok, odébb tudjam léptetni, vagy el tudjam olvasni, hogy milyen üzenet érkezett. De más helyzetben nagyon... Ne haragudj, hogy közbeszólok, ezek ilyen erőltetett use case-ek, legalábbis szerintem. Onnantól van értelme egy tárgynak, hogy nem te vagy a tárgyért, hanem a tárgy rendelkezik valamilyen funkcióval a te irányodban. De az, hogy kényelmesebben az órádon meg tudod nyomni a stop meg a play-t, az szerintem az nem te vagy a stop meg a play-ért, ezt a telefonodon is megnyomnád. Kávéri, te több vagy egy stop meg egy play-nél. Mindig ebben bíztam, de apám állandóan azt mondta, te csak egy stop vagy. Sose lesz belőle play, fiam. Pláne így. Ilyen hozzáállással. Ilyen hozzá töltőre se lakott föl magadat. Nem tudom, Lali, van okos órád? Okos órának éppen nem nevezném, ez inkább a fitness óra kategória. Jó, most már megint tereled a szót. Szóval van okos órád, vagy nincs? Ha okos órának nevezik, akkor van okos órám. Na, de hát ez neked mennyire nem okos? Egy... Mennyire okos? Tud ketyegni. Hát ketyegni nem tud, tehát hangot nem ad ki. Ez egy Samsung Gear Fit egészen pontosan. És amire én vettem, az az, hogy ugye informatikusként dolgozom, nagyon sokat ülök, és ez az óra, ez csesztetni tud, hogy mozogjál több. Remek. Mm. És ez valami, amit ez... akarok. Mondjuk ezt a feleségem is meg tudja csinálni. Pont ezt akartam. És nekem ez nagyon elég, bejött, mert... Elég, ha köszönök Szininek, már megy a cseszegetés. Vagyja meg. De attól még nem kell a székből, Alex. És egyébként működik ez nálad, Lali? Ha azt nézzük, hogy nem nagyon híztam az elmúlt egy évben mióta megvan, akkor szerintem igen, pedig időközben ugye volt egy tél is. És én ilyenkor egy kicsit ilyen 5 kilót meg szoktam ugrani fölfelé általában. Persze az le is megy egyből, de... Velem is ez van minden héten. mondjuk elmentél Svédországba, vagy hova, nem? Tehát egy ilyen 4000 kilométeres túrára megkerülted a földet. Jó a 100 kilométernek is, de tehát én szoktam mozogni, csak azzal van a problémám, hogyha valamibe belemerülök, akkor ott tudok ragadni, legyen ez akár munka, játék, bármi. És ilyenkor nagyon-nagyon keveset mozgok. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljünk, sokáig ne legyen semmilyen fizikai problémánk, ahhoz kell az, hogy a testünket ugyanúgy, mint ahogy az autódat elviszed, kötelező szervízre meg foglalkozol vele, a saját testeddel is foglalkozz legalább annyit, hogy mozogsz rendszeresen. Amen. Nagyon hát, és mondjuk egy óra megállította a trendet, akkor mondjuk a másik csuklódra, vagy másik, akkor elkezdesz fogyni. Ezen nem gondolkoztam még, nem rossz, hiszen a kettő több, mint az egy. Igen. Mindenképpen megéri kipróbálni. Mondjuk kérdés, hogy honnan válik egy eszköz egyébként valóban hasznos eszközé, mert az, amit azért mondasz, Lali, vagy amit mondtál, hogy így egy beleerőltetett use case, azért abban van valami, tehát hogy nem tudom, mert egy csomó olyan dolog van, amit például simán mondanám, hogy ehelyett hasznos lenne itthon. De lehet, hogy kb. Van rajtam kívül még 4 ember, akinek ilyen problémái vannak. Sőt, az is lehet, hogy van rá megoldás, mert lusta voltam megkeresni például. És milyen probléma? Most például ma 3-szor kellett lemennem, bekapcsolni a búvárszivattyút, mert csak ebben az utcában nem csinálták meg normálisan a csatornázást, és ugye van egy ilyen a ház alapján, vagy alapja mellett ugye egy ilyen árok, ahol ami megtellik ugye vízzel, hogy ne árassz el a pincét, meg a garást, viszont azt időnként ki kell onnan szivattyúzni, és tök jó lenne, ha az egész lakásban egyszerűen tudnám mondjuk egy asztali alkalmazás, vagy mobil alkalmazás segítségével mondjuk kibekapcsolgatni például a konnektorokat. És nem úgy, hogy külön odaraknék egy bazi nagy okos konnektort, érted, vagy elosztót, és akkor azon ilyen tárcsás kis izéval beállítgatnám, mert hát honnét tudjam, hogy mondjuk 30 perc múlva kell, vagy 5 óra múlva. Egyszerűen csak kinézek az ablakon, itt van alatt, pont az irodám alatt, és megnézem, hú, tele van. És tök jó lenne, hogyha csak annyit csinálhatnék, hogy hopp, bekapcsol. És ilyen megoldások, nem tudom, hogy egyébként léteznek-e, de ahogyan mondjuk tök nagy poén egy házban a központi porszívó, voltam egyszer egy ilyen házban is, szerintem egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Nem értem, hogy ez miért nincsen elterjedve, hiszen nem olyan drága dolgok azért már ezek. Tehát se egy kapcsoló, se egy olyan érzékelő, vagy egy olyan relé, ami mondjuk lekapcsolja azt az áramkört ott például, vagy bekapcsolja. Alapvetően, amit mondasz... Ezek... Hogy lemegy helyetted. De nem, pont, hogy le se kéne menni. Bedugom, aztán elindítom. Ezek tök jó ötletek, amiket mondasz, és szerintem most jelen pillanatban még ott tartunk, hogy a kínai nagy boom előtt már termékek, amikkel ezt meg lehet valósítani, viszont ahhoz egy kicsit barkácsolni kell. Na de itt pont itt válik el ugye a hasznos meg a haszontalan, hogy barkácsolni kell, mert nem átlag felhasználó nem kezd el barkácsolni, hanem azt mondja, hogy érted. Ebben teljesen igazad van, de tehát, hogy mondjam, ez is pont olyan dolog, mint hogy mondjuk vettél egy autót, mondjuk a 2000-es évek környékén, és nincsen benne kihangosító. Ha hát, értesz hozzá... Csak én nem hallom, Lalit? Én hallom. Én hallom. Hallom. Van. Ha értesz hozzá, hallasz? Én hallak, úgyhogy a nézők is hallanak, úgyhogy mondjad nyugodtan. Szuper, akkor mondom tovább, keveri, meg lehet, hogy ki fog fagyni. Tehát, hogyha 2000-es évek környékén vettél egy autót, de nincsen benne kihangosító, akkor két lehetőséged van. Az egyik az az, hogy bemész valamelyik nagyobb áruházláncba, veszel magadnak egyet, és azt szépen belehekkeled, vagy pedig megbízol egy olyan embert, aki ért hozzá, és belerakja neked az a készülék értéke plusz beszerelési költségért. És így úgy érzem, hogy most jelen pillanatban ugyanitt állunk, csak nem elektroműszerészhez vagy autószerelőhöz kell menned, amikor a házaddal próbálsz foglalkozni, hanem épületautomatizátorhoz, vagy épületautomatizálóhoz. Ugye ez a szakma, ez így eléggé ilyen ükmesdjén mozog, meg az emberek nem is nagyon vannak tisztában azzal, hogy mit lehet például automatizálni, meg nem gondoltak bele, hogy mit lenne érdemes. Kérdés az, hogy ez egy létező piac, vagy van mondjuk Magyarországon, mit tudom én, 5000 férfi, akit ez érdekel, aztán Óne Zsanér. Hányszor van olyan, mondjuk nézzünk egy hónapot, hányszor van olyan, hogy azt érzed, a francba megint föl kell kelnem, megint meg kell csinálnom, pedig annyi minden más, normálisabb, szórakoztatóbb dolgot tudnék végezni ehelyett. Hát, elég sokszor. Sokszor, igen. Mert mondjuk, hogyha belegondoltok, akkor a mosogatógép meg a mosógép sem véletlenül lett föltalálva. Meg ez a, most éppen azt nézem YouTube-on belinkelted, Lali, hogy a csávó fog egy tál pizzát a kezébe, és egy fotellal mennek éppen az úton. Igen, ez teljesen releváns. A témához kapcsolódó hogy, videó. Hogy próbálsz hozzászólni a témához. Igen, tehát mikor nem akarnál éppen pizzát forgatni, és egy fotelben ülve száguldani az autópályán. Ezt is azért találták ki, mert hogy ezt mindenki akarja. Mert például, csak hogy visszatérjünk az előbbi témához, Keltel épp az imént beszéltük azt, hogy milyen jó lenne, hogyha egy házba, ahogy belépsz, automatikusan elindulna a zene, felismerne, köszönne, elmondaná mondjuk, hogy mi történt a környéken, hogy mit történt, eső volt, vagy fagy volt, vagy valami ilyesmi, vagy reggel mondjuk elmondaná az időjárás jelentést, és ez rengeteg embernek a mai napig szerintem még ilyen sci-fi filmeknek a kelléke. Holott egy Raspberry Pi-jal, ami segítsetek ki, azt hiszem valami 10-12 ezer forintba kerül. Körülbelül. Nagyjából. Most egyébként beírták, hogy itt van például ez a kávéfőzőt, lehet ugye okostelefonnal az ágyból irányítani, meg pirítóst. Csak hogy például, tehát én ezt nem értem, tehát hogy a pirítós azt hogy csinálod ágyból? Tehát hogy előző éjszaka belerakod a kenyeret, és az nem szárad meg másnapra? Meg nem. És a kávéfőzőbe bekészíted a kávét, meg a vizet, és az nem érik egy kicsit össze, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hát, hogyha ilyen kapszulás kávéfőző, akkor tuti nem vagy hadarálós, az a kávéfőző az oké, de mondjuk akkor is a tejet ugyanúgy hozzá kell adnod ennyi erővel, meg már megnyomhatsz egy gombot rajta, hogyha úgy iszod a kávét. A kávé a nehezebb kérdés, mert hogy ott a végén oda kell sétálni, akkor már úgyis ott vagy ébren, vagy akkor már úgyis ott vagy, igen, tehát hogy ez tök a pirítós az egyértelmű, mert ha nem kelsz fel, akkor leég a konyha. Hát jó, hát csak kikapcsol az magához. Mondjuk effektív ébresztő. Tehát, jó, hogy az sényel is való, hogy fűz. És hogyha egy kicsit később kelsz, akkor a hideg pirítós az mekkora nagy poén, nem? Tehát annál kevés gagyibb reggelit tudok elképzelni. Mondjuk arra jó, hogy mire kikeltél az ágyból, már van pirítósod, és nem kell 5 percet várni rá. Az oké. Okay. Mondjuk, és akkor megszárad a kenyér addigra, meg megpenészedik itt éjszaka, meg beleharap a macska, meg mit tudom én. Még készíted mellé egy buborék nélküli sört, meg egy hideg kávét, és akkor teljesen tökedes szombati másnap reggel. Na igen. Én ami alkalmazáson gondolkoztam, hogy mennyire király lenne, az egy lakberendező alkalmazás, hogy megmutatsz neki egy üres szobát, és megmutatja neked, hogy ide egy ilyet, ide egy olyat, de és rákattintasz, és linkeli neked, hogy ezt itt tudod megvenni, mely... Hát persze van, de hogy úgy itthonra, és úgy használhatóként, vagy olyan is van? Nem tudok róla. Nem tudom, én annó, mikor ez nagyon divat volt, ez a házberendezős app, akkor lehetett ilyet csinálni, lefotóztad a szobát, kiválasztottad a padlót, és akkor arra rá tudtál pakolni mindenféle bútort, meg hogy honnan vannak a bútorok, milyen márkájúak a bútorok, és akkor ott volt Amazon link, nyilván amerikaiaknak, nem nekünk, hát, de hogy igen. Ilyen már létezik. Egyébként, amit Marci mondott, az nem is akkora skifi, mert azt hiszem 3 éve, amikor ez a nagy QR kód lázdult, nem tudom, emlékeztek erre. Ó, persze, mindenhol. QR kódok voltak. A jövő. Kitalálta egy egyetemista srác, hogy milyen lenne akkor, hogyha kinyomtatnánk egy A4-es lapot, arra rányomunk egy QR kódot, azt lerakjuk valahova, és a mobiltelefon, mint egy ilyen augmented reality-ben, arra a QR kódra rárakja azt a bútort, amit kiválasztasz. De hát ilyen már van, és csak nem bútorra, hanem modellekkel. Na igen, és az a durva, hogy ezt megcsinálták az IKEA-nak 3 évvel ezelőtt, és azóta sincsen belőle semmi. A legdurvább, ameddig az IKEA eljutott, hogy augmented reality képes eszközzel, hogyha megnézed a katalógusukat, akkor 3D-be meg tudod nézni a bútort. Mondjuk ma az is valami jobb, mint az itteni. Jó, de a bútornak ugye a méret arányát nem látod, nem tudod hát odarakni, ahova szeretnéd. Hát és amit ugye... a srác csinált, annak az volt az előnye, hogy ott méretarányos volt. Tehát megmondtad, hogy mekkora a szobádnak az a része, mit tudom, a függőleges fal mekkora, a visszintes rész mekkora. Akkor volna odarakta berakta, bele. Igen, berakta oda méretarányosan a bútort. Tehát ergo meg tudtad nézni, hogy befér-e. Nem hiszem egyébként, hogy... Mind, hogy... Azt is meg lehetne mondani szerintem full egyszerűen, hogy ne kelljen egyszerűen neked méregetned a szobádat. Még gondolj bele csak abba, és szerintem nem egy nagy programozási dolog, hogy mondjuk fogsz egy kis radír darabot, mert pont itt van egy radír előttem, befested az egyik oldalát sárgára, és azt mondod, hogy ez 3 cm, ez egy mértékegység, lefotózod, és a kamerád megjegyzi, hogy az a színű kis cucc, az a sárga cucc, ami ott van abban a szobában, az 3 centi. És mondjuk ezenek távolabb mész, logikusan méretarányosan úgy csökken, de viszont az megjegyzi, hogy az ott egy 3 centis cucc, csak lehet, hogy én most fél centinek látom, de egyébként 3 centis, lerakod az egyik sarokba a szobádba, és tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk szépen felszeri, hogy milyen él, milyen hosszú, milyen magas, milyen széles, milyen ez mekkora terület, stb. Baromira egyszerű lenne szerintem. Arányokon múlik az egész, semmi többen. Még ez a QR kódos cucc, ez teljesen jó, csak nekem is folyamatosan keresel a TSM így a háttérbe. Mi volt a sztori vége, hogy megcsinálták az IKEA-nak is? Az IKEA végül is nem hozta ki, vagy nem sikerült teljesen megvalósítani. Most próbálom megkeresni az eredetit. Az IKEA reklámait már megtaláltam, amiben ezt próbálja reklámozni. Hamarosan bekerül mind a kettő a... Az is lehet egyébként, hogy spórolnak egyelőre ezzel a technológiával, mert most az egy pici boom. Mert az IKEA azért hagyományosan nem annyira erős sem házhoz szállításban, internetes rendelésben pedig aztán abszolút nem. Viszont olvastam terveket arról, hogy mintha ezt akarnák csinálni, és utána a kettőt együtt kiadni, az egy kicsit szexibb. Uh-huh. Igen, mert jelen pillanatban az IKEA szinte csak úgy működik, hogy bemész és megveszed. Meg 300 másik hülyeséget. És hotdogot. Igen. Mondj, írja valaki, hogy ez a pirítós az ágyból az olyan, mint a békönös ébresztő óra. Tehát, hogy elkezdi sütni a békönt, és arra kelsz fel. Na, az mondjuk nem rossz. Arra azért tudnék ébredni. Egyébként egy pirítósra nem kelnék ki az ágyból, de azért egy békön az illatára, hogy ott serceg. Ilyen létezik, keressetek rá a Google-on. Ilyen már konkrétan van, annól láttam is róla a posztot, hogy néz ki. Érdekes. Elég sokan mondják, hogy sokkal jobb ilyen, tehát aki korán kelő, vagy igen, korábban kell felkelnie, mint a nap felkel, azoknak általában elég nehéz megébredni. És vannak ugye ilyen órák is, amik kifejezetten erre pozícionálták saját magukat, hogy, hogy szép lassan elkezdenek világosodni, mint hogyha mondjuk a nap kelne föl, és aztán amikor már föl kell kelned, akkor abban a pillanatban már itt teljes fényességet áraszt, és elkezd bejátszani valami madárcsicsergést, vagy valami hasonló dolgot. És akkor tulajdonképpen ugye úgy kelsz föl, hogy már fény van a szobában, csicseregnek a madarak, és hát tulajdonképpen sokkal jobb úgy, mint hogyha, ezt mondjuk biztos, hogy így van, mint hogyha egyszer csak megszólal vak sötétbe 5 óra 22-kor a amit ugye már tehát meggyűlölsz azt az ébresztő hangot általában. De ebben van perspektíva, tehát van ilyen avasi változat, nem, hogy üvöltöznek a fölötted lévő rakásban már reggel. Máshol kalapál valaki, harmadik szobában fúrnak. Fúrnak, igen. Ez is egy opció, az oké. De például nekem nem tudom, hogy volt olyan, de mikor nagyon mindenkinek van egy időszak, amikor irtózatosan utálja a sulit. Tehát, hogy legszívesebben felrobbantaná, tudod? Akkor... Nem, 18 éve. Nem tudom, hogy nektek... Hosszú időszak. Nem tudom, hogy nektek volt-e olyan... Én szerettem suliba járni, vagy legalábbis így emlékszem már rá. Nem tudom, hogy nektek volt-e olyan, hogy szólt az ébresztő óra, de utáltatok felkelni, tehát, hogy egyszerűen a világon minél jobban gyűlöltétek, és hogy egy idő után, hogyha ugyanaz maradt az ébresztő órád, akkor az agyad elkezdte ignorálni ezt az ébresztő órát, és tovább aludtál. Ilyen veletek történt? Velem megtörtént, vagy igen, háromszor? Volt. Sőt, olyan is volt, hogy beleálmodtam az ébresztő órát, az olyan annyira tudta, hogy nem akarok rá felkelni, hogy egyszerűen ignorálta. Tehát gyakorlatilag váltanom kellett. Igen, meg aztán jön a többi ébresztő dallam, egy fárasztó hét után most is simán képes vagyok másnap, vagy a következő hétfőn nem felkelni. Uh-huh. Pedig, nem tudom, most a 5 percenként csipog az óra. Nekem ilyen nem, nekem egyetlen egy problémám volt, amikor a Nokia kitalált ezt a Sundi dolgot. És... Ja, és azonnal lecsapod. Sundi, még 5 perc, és igazából ez borzasztó. Be, na, azt hiszem, még 2 óra, és akkor nem gond. Jó. De hogy ezzel a szundizással pont az a probléma, hogy igazából halogatod azt, ami elkerülhetetlen, és addig szundizol, ameddig jó, még egy szundi. Szundi olyan aranyos, tehát ez a szundi, aranyos, ez aranyos, nekem ilyen kis délutáni alvás. Kétszer. Igen, de ugye ez, hogy szundi, és akkor még 5 percet aludhattál, és aztán újra csipogott. De hát én így késtem el, hogy szundi, oké, szundi még egyszer, és aztán nem volt harmadik szundi. Ha onnantól kinyomtad, akkor vége volt, és simán elaludtam, mert azt hittem, hogy félállamban, hogy ja, még van egy lehetőségem kb. Mint a legyen ön is milliómosba, tudod, hogy most a telefonos segítséget kérem, és egyszerűen úgy maradtam az ágyban. Úgyhogy erre találták ki azokat az ébresztő alkalmazásokat, amikor egy kisebb matematikai egyenletet kell megoldani, vagy valami ügyességi feladatot kell megoldanod. Vagy ez ezeket nem próbáltatok? Igen. Volt ez az alkalmazás, amikor más hívott föl és ébresztett föl téged. Arra emlékeztek? Én emlékszem rá, csak az sajnos ugye nem működött nálunk. Mi csak ébreszteni tudtunk, de minket nem ébreszthettek. Mondjuk azért nincs is jobb elkezdeni a reggelt, mint ilyen full, ilyen kínosan, tudod így, hello, mizu. Tudod, jobban, ez nem kell. Hát mondjuk garantáltam fölkelsz, nem? De azt el tudom képzelni, hogy valakit úgy hívnak fel, hogy itt ott felvesz a telefont, fuck yourself, tudod, és akkor elhintja a telefont. Valamilyen kiképző őrmester fölhív reggel. Igen. Ja, de tényleg! Az állam által kitaszított söpredékei vagy. Csak nálam van az, hogy felkenésnél olyan szinten össze-vissza tudok beszélni, és agresszív tudok lenni, mint az állat. Szóval nem egyszer fordult már elő az, hogy bejön anyám, felkelt, tök jó, és amit addig álmodtam, mondjuk azt mondom, hogy versenyzek. És vagy valami versenyben vagyok éppen, lolozok, tök mindegy. És így felkelek, és így belemondom neki, hogy nem tudtál volna más szupportot hozni, te? És néz, hogy mi van? Így, mindegy, hagyjál, és kimegy, és én meg visszaalszok, és elalszok, és elkéstem. Hát ezek viccesek, nekem volt egyszer egy haverom, nálunk volt vendégségben, hogy reggel így fölébresztettem, így rám néz, 5 percenként aludtam egy métert, így nézek rá, mondom, ká. Ilyen. Szerintem aludj még egy. Nem az, hanem amikor fönt vagy, válaszolsz értelmesen, és utána nem emlékszel rá. Na, az milyen kemény. Sőt, az borzasztó, hallod? Velem volt olyan, hogy lementem reggel 5-kor, felkeltettek valamiért a szüleim még, nem tudom, hogy 6-7 évvel ezelőtt, lementem, beszéltem velük, felmentem, és elaludtam. És igen. Felhívtak, hogy és akkor, nem emlékeztél rá. Hogy akkor így megcsináltam azt, amit kértek. Mondom, mikor kértél? Reggel. Reggel? Tudod? Melyik reggel? Igen, de velem is volt ilyen, hogy így fölkeltem, mit tudom, 7-kor, fölkeltett az asszony, és akkor így megkérdezte, hogy nem kelsz még föl? Mondom, de mindjárt. Visszaaludtam, fölkeltett 11-kor, azt mondja, csinálok reggelit, kérsz lágy tojást? Igen, kérek. És 1:30-kor fölkeltett, hogy már kiült a lágy tojás. És akkor így, te meg nem tudtad, mondom, hogy milyen lágy tojás. És így látom rajta, hogy tiszta ideg. Mondom, mi van? Azt mondja, hát már fölkeltél 11-kor is, és azt mondtad, hogy lágy tojást kérsz, és már kihűlt. Mondom, mi van? Tudod, és nem értettem. Igen, ez... Mondjuk ezek nem ilyen alvászavarok egyébként, amikor elmész beszélgetsz, aztán visszamész. Nem tudom, lehet. Nekem volt ilyen, szerintem az agy ilyenkor nem igazán ért, és szerintem még kitörli, mint az álmodat, hogy mit csináltam. Igen. Közte. Az a baj, hogy amikor ébren vagyok vele, akkor is van ilyen nagyobb kitöröl dolgokat. Ez ilyen maximálisan egyet tudok érteni. Arra kevesebb a mentség. Igen. Nem, hát azt kell mondani, bocs, aludtam. Első nagy okos óra fellángolásomban rendeltem egy Microsoft Bandet. Ugye az Egyesült Államokból, és eljutott hozzánk, és abban volt olyan funkció, hogy abszolút monitorozta azt, hogy éjszaka mekkora volt a pulzusom, illetve hogy hogyan aludtam. És iszonyat érdekes volt nézni azt, hogy azt is mutatta, mennyit forg. És teljesen látszott... Az nem az a sleep cycle, vagy mi a franc? Hát ez valami Microsoftos cucc volt, de ez volt körülbelül a lényege, hogy, hát nézte, hogy mutatta, hogy igen, hogy mikor aludtam el, akkor volt egy ilyen nyugi görbe, és aztán ilyen éjfél, meg hajnali 2 között így elkezdtem partizni, nem tudom, hogy miért. Nagy buli volt. Szerintem lehet, hogy akkor álmodtam, vagy valami, és így parti, és aztán ilyen nagyon meredeken, tudod, így semmi, így agyonlőttek. Az a biznisz vonal. Igen, és aztán fölkelés előtt 1 órával így megint elkezdtem így ott már lájtosabb volt a parti, de még mindig, de elkezdtem ott már bemelegíteni, és egyszer csak felébredtem. És ez barom érdekes volt nézni, és az alkalmazás leszűrte azt, hogy kiegyensúlyozott vagy, meg hogy így egyébként hogyan érzed magad abból, hogy hogyan aludtál, igen, és hogy mennyit mozogtál, és akkoriban így egyébként brutál jól aludtam, új munkahelyem volt, pontosabban nem volt már új, hanem éppen beszoktam, de még friss voltam, jó kedvem volt, örültem, beszoktam, stb. Beszoktam, mint az óvodában a gyerekek. Hát igen, be kellett szokni. És akkor, és így tök jól aludtam. És lemérte az app, hogy amúgy nem alszol jól. Nem, mutatta helyesen. Bár mondjuk akkoriban nem aludtam rosszul, lehet akkor is azt mondta volna, hogy jól alszol. És így góvájgok, ilyen pizsomában, meg hálósapkában az utcákon, meg a tereken. Én olyan csinálnék, hogy nem tudom, mert random emberektől lágy tojást kérek. Nem tudom, meg kiállt már alva, ezt nem tudom, ezt, de olyan kína, ami így, mint az endemondó, vagy endomondó, hogy így mutatja a térképen, hogy merre mész, meg kivel mész. Merre jártál, igen. És ilyen hangfelvételeket adna arra, amikor így beszélsz. Tudod, és... Jaj, ilyen keletinél pénzt váltasz az araboknál. Megvan az a videó, és jól, amikor és felismernek. Amikor felvette az anyukáját a srác, hogy lement hozzá a konyhába, és így forgolódott jobbra-balra, mutára, meg mondott 2 idióta szót, és kiment a szobával, a konyhával, és ezt másnap megmutatta az anyjának, így direkt filmezte is, megmutatta az anyjának, azt az anyja ott izé hüledezett, hogy ilyen nem is volt. Tehát alva jár gyakorlatilag. Nem tudom, ti jártatok már Színilali, Balázs? Nem. Negatív. Vagy csak nem tudtok róla, ugye? Nem. Ki tudja, hogy kivel rúgtátok össze közben a port? Érted? Azt tudom, hogy Marci járt egyetlen... már alva, csak ő most nincs itt szerintem. Jártam. Ja, itt vagy? Te itt vagyok, jártam. Egyetlen egyszer. Felkettem és kapcsolgattam a villanyt és üvöltöztem. Hát mondjuk az is milyen jó. Jó, üvöltöztél. Ha üvöltöztem, felkettem az ágyamból, üvöltöztem. Hajra Fradi, hajra Fradi. De üvöltöztem valamit. Nem az a drop the bass. Drop the bass. Mid or feed me? Igen, mid. De mit adni? Az most mindegy, valamit üvöltöztem és izém. Tök mindegy, és kapcsolgattam a villanyt lefel. Mondjuk nem tudom, hogy az anyadnak mit kellett ezt generálni, hogy ez történjen. Mondjuk olyan volt már, hogy arra keltetek már fel, hogy nevettek, vagy hangosan beszéltek? Nem, sose nevetek. Én velem volt olyan, hogy egyszer felültem az ágyba, és nevettem. De én nagyon hangosan, és arra én is felkeltem, hogy ülök az ágyban, és nevetek. Mondom, úristen. Ki ez a hülye, aki tűzőnök? Ja, várjál én. Egyszer volt, hogy... hát ilyen szakközépiskolások voltunk, és így reggel kelek föl, így barátnőmnél aludtam, és így ilyen nagyon, hát tudod, amikor így egyben megismered, hogy hiszti van. Uh-huh. Mondom, mi van? Mondom, hát mi történt? Hogy sértődött be alvás közben, tudod? Hát nem hát, képes csináltam? Rá. Micsi, igen, képes rá, de hát mondom, azért csak nem. És képzeljétek el, ámbolba forgolódtam, föl akart ébreszteni fölket, és lekevertem neki egy pofont. És visszaaludtam. És az egészre nem emlékszek egyáltalán. Soha nem ütöttem meg egyébként nőt sem, meg amúgy se nagyon senkit. De ő valahogy így... Kiérdemelt. Kaveriben egy helységben nem jó aludni, mert... Valami tudatalatti dolog volt. Kaveriben egy helységben nem jó aludni, mert neki ilyen, tehát ilyen fight club van, amikor ő így elhozik. Nem, egyébként én a másik oldalán voltam ennek, amikor megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor valaki rosszat álmodik, és ez így manifestálódik az életben is. De ugyanez, hogy mellettem alszik valaki, és egyszer csak így elkezd sikítani. Júj! És úgy elkezdem rázni, hogy mi van már? És arra ébred föl, tudod, van az a főriadó mozdulat, amikor így megrezzen az egész teste valakinek. Aha, igen. És akkor ébred föl, hogy mi van? Hát mondom, sikoltoztál. És mondom, én aludnék. Azt mondja, hogy hát rosszat álmodtam, és hogy kergettek álmomba, és üvöltöttem az utcán. Tehát még emlékezett arra, tudod, hogy mi volt álmában. Aha. Úgyhogy valószínűleg éppen üldözte valaki. Mondjuk azt vágjátok, amikor emlékszel, hogy mit álmodtál, és ilyen nap végére már nem tudod visszaidézni. Hát valamikor megy órával később sem. Igen. Vagy rögtön felkelés után. Jajjajjajj. És amikor felkezd, és a sztorinak a vége hiányzik csak, és... Ú, az de undorító. A rohadt élet utolsó reklám szünetnél szálltunk ki. Jaj, igen. Az de után. Na azt az egyet gyűlöltem. Igen, főleg, amikor jó álmod van. Ja, amikor így jó álmod van, például én rendszeresen álmodtam, hogy repülök, az volt a kedvencem. Na azt én is. De nem úgy, hogy föntről lefelé, hanem minden irányba, amerre akartam. Na igen. És így repülsz, és így suhanok, és ugye az álomban, amikor így érzed azt, hogy így mekkora király vagy, meg mit tudom én, és megszólal az ébresztő óra. Hát azt így, és így próbálsz visszaaludni, hogy nem érdekel, inkább elkések, és ugyanazt akarom folytatni, azt az álmot, tudod, és így csukod be a szemed, és koncentrálsz, és akkor rendszerint vagy az tutira nem jön össze, amit már korábban álmodtál, de cserébe valami rossz rémálom azért bejátszik, biztos alapon. Azt vágom ezt az érzést, ezt én például, mikor megjelent a legelső iPhone 2007-6, nem tudom, akkor hát volt egy ilyen Alcatel telefonom, mindenkinek volt Alcatel telefonja, tudjuk milyen. Igen, tudjuk. Ez a ballagási nyakláncomat cseréltem, illetve első mobiltelefonjára, ami egy Alcatel Vantage. 4 darab triplás, vagy nem duplás ceruzelemmel működött. Igen, azért nagyon rendben. Ez a babapiskóta alakú, ugye? És azt álmodtam, hogy kaptam egy iPhone-t. Egy iPhone, még akkor a legelső volt iPhone 1, csak ugye akkor is már ilyen nagy hírt kavart, hogy érintő kijelző, ami még akkor nem is úgy működött, mint most, de hogy... És azt álmodtad, hogy tudsz vele SMS-t küldeni, nem? Nem, hanem azt álmodtam, hogy nálam van, és így új de kurva, vagy új de nagyon jó elnézést, új de nagyon jó, ez mekkora király, és így felkelek, és így tudod, így boldogan onnan nézek az éjjeli szekrényre, hogy na, akkor nyomkodom még az iPhone-omat, és így meglátom azt a kalapszar telefont, tudod, és így ne, tudod? Ne, és akkor jöttem rá, hogy csak álmodtam, az volt az. És nálad akkor egy ilyen gyerekkori trauma miatt villant be, hogy azóta csak izé iPhone-okat tesz a kettesével, nem? Lehet. De jó, hogy nem álmodtál valami, mit tudom én, ilyen elefántokról, vagy ilyen. Azóta is azzal foglalkoznék, hogy Afrikában. Igen. Na jó, most is sikerült abszolút nem a témáról beszélnünk, de kellett ne lepődj meg nálunk, ez teljesen általános, tehát Egyáltalán nem. Viszont azt meg akartam kérdezni, hogyha már onnan indultunk, hogy napkisütős ébresztő óra, hogy mennyit ér meg nektek ez a technológia, mert rábukkantam Amazonon, de hogy $400 nem adok ilyet, az 7 centség. De ez mit, ez a napos óra? Ez a csúcs típus, ami nem tudom, hogy a kisebbek azok mivel butábbak. Beállított, hogy mikor ébredjen, és akkor szép lassan elkezd kisütni ott az én lett a napsárga körte, és ez ébreszt fel. Jaj, ezt én is láttam. A világ legnagyobb bullshitje. A világ Srácok. Legnagyobbja. Ajaj. Bekreselt a TS. Nem éppen, de majdnem. Jó volt, amíg tartott. Hát vannak technikai gondok. Nem az, nem kressel be, hallak titeket, csak recsegtek, mint az atom. Én nagyon durván. Egy fokkal jobb már, mint amikor teljesen is hallottuk egymást, de... Igen. Alex, tök szívesen viszek hozzád egy baltát, hogyha lerendezhetem az új hangkártyádat. Hát én mindjárt berédzselek, gyerekek. Még most is recsegünk egyébként? Végig, és nem bármit állítok, ugyanúgy recsegtek. Akkor ilyen, nem tudom, erre ráfűzve énekeljünk valamit, hogy mégiscsak érdekesebb legyen a dolog. De mi a franc? Jó ez a, hallod? Nagyon jó ez a hangkártya, hogy megvetted. Igen, nagyon jó nem. Ez a hangkártya, Alex. Szerintem 40 ezret megért. Nem, igaz, lassan, 30 30 is. Igazából a problémája az, amit ugye most próbálok Balázzsal intéztetni. Hát, hogy nem működik. A problémája az, hogy itt van nekem ez a mikrofon, és ez egy USB-s mikrofon, és az USB-s mikrofonokkal az a probléma, hogy a PC-d úgy érzékeli az USB-s mikrofon, mint egy hangkártya. Na most, és most két darab USB-s hangkártya működik egyszerre, és hát ez nem tesz jót neki. Most. Persze. De hogy ez mitől van ez a recsegés? Na ezt nem értem. Én csak csöndben maradtam, mert hülyeségnek tűnik, amit mondasz, mert nekem is USB-s fülesem van, és nem akad össze a... mondjuk alaplapi, nem került 40 ezerbe, lehet ez az oka a hangkártyámmal. De figyelj, azt írják, hogy nekünk... Hallod, azt írják, hogy nekünk nem recseg. Hát akkor Alex, lépjünk túl ezen a problémám. Hozzad ott lokális recsegés funkcióval, tök jó. De tényleg, ez nem lehet, hogy valami külön ilyen funkció benne? Nem, most csak ilyen tök skifisen érzem magam. Tehát így kadét a fő hajónak. Na figyelj, Alex, akkor kezdj el izgulni, hogyha belebeszélsz a mikrofonba, mondjuk elkezdesz mondani valamilyen sütemény receptet, vagy valami ilyesmit, és a nyomtatót kinyomtatja. Na akkor az USB-be valami kavarodás van. Igen. De egyébként nem valószínű. Egyébként a $400... bajod van. Visszatérve, nekem semmi. Tehát visszatérve az előző... az előző feldobott témára, ugye $400 abszolút nem ér meg, és előző adásban dumáltunk arról a torról, ami arra nagyon speciális jegyzetfüzetre jegyzetelve a telefonodba tovább konvertálja, hogy konkrétan mit jegyzeteltél le, vagy mit rajzolgattál. És... dollár környékén nem volt. Vagy lehet, hogy 400 euró. Vagy lehet, hogy 400 euró volt. És ezek például tipikusan azok a dolgok, amiknek az égvilágon semmi értelmük nincsen, és ilyenkor Lali szokott jönni, hogy jó, ez az első fecske, ez még technológiai újdonság, és hogy azért kerül ennyibe, de egy kivilágosodós órán, ami időre világosodik ki, hát az nem valami, vagy nem tudom. Tehát ha nagyon összeülnék neki, akkor szerintem le tudnék gyártani itthon egyet belőle, hát maximum 10 000 forintból. Na azért tisztázzuk, tehát én nem ezekre mondom azt, hogy ezek az első fecskék. A nem, nem hallom. Lali, recsegsz. Egyébként pont most tisztult ki, de valamiért Lalinál beragadt, tudod? Jó, hogy nem ezekre, persze, csak hát itt valamit kellett mondanom. Jó, tehát ezekkel ugye az a probléma, hogy ezek olyan tárgyak, amikről valószínűleg tudják, hogy kis Szíriában fogják csak tudni eladni, mert kevés idióta lesz, aki megveszi, és ezért eleve megpróbálják túlárazni, mondván, hogy akkor megpróbáljuk ilyen drága cuccnak beállítani. Az emberek megkívánják. De például ez a lámpa, ez egyetlen egy dolog miatt bullshit, mert tudom, mindig ezt a Raspberry Pi-t mondom, de a Raspberry Pi-ra fölraksz egy kamerát, és valamilyen okos lámpát elkezdesz vele vezérelni, megvan az egész $100. De az utolsó szögig. Csak egyetlen hát, hogy ráraksz egy LED-es panelt. Például. Ja. Egyébként ennyi. És kigyújtod azt. Időre. De mondjuk csak, hogy effektíve lámpa hatása legyen, veszel $30 egy okos lámpát, aminek szabályozható a színe, és wifi-n tudod távirányítani, és a Raspberry Pi-jal pedig irányítod az egészet. Nekem például ez a tervem volt, az egész csak ott csúszott el, hogy a fürdőszobában, amikor reggel bemegy az ember hajnalba, én ugye eléggé korán kelő vagyok a munkám miatt, az én szememet nagyon-nagyon bántja az, hogyha nagyon hideg a fény reggel. És akkor úgy gondoltam, hogy a Raspberry Pi-jal megcsinálom azt, hogy reggel, amikor bemegyek a fürdőszobába, akkor ilyen melegebb, fényárnyalatú LED világítás fog működni. Itt van mellettem a LED panel, ami tökéletesen működik, tökéletesen tudja ezt a funkciót. Egyetlen egy probléma van vele, hogy nem lehet fürdőszobába beszerelni, mert a nem árnyékolásnak hívják, a szigetelése az nem erre van tervezve. És ezt elfelejtették feltüntetni, és amikor felhívtam az ügyfélszolgáltatot, akkor csak annyit mondtak, igen, igen, persze, jó oda is. A jó vastag, ja. A körben nyomott sziloplasztal. Igen. Ilyen jó igényes magyaros iparos munkával. 7 centi igen, vastagon. Igen, ez is egy csodaszép megoldás. És még púrhabot nyomsz rá, hogy ne legyen. Az a rögzíted. És az egészen húzok egy nejlón zacskót. Lehetőleg átlátszót. Óriási, igen, az még... Vagy régebben ez a vízszerelőknek volt az ultimate megoldása, az a haj, tudod ja, mi? Az a kóc. Az a szigetelő kóc, az. Az oldári. De tényleg azzal betekert az egész lámpát. Lényegében van egy termékünk. Én szerintem tudnánk mellé egy olyan életérzést design videóban megjeleníteni, ami abszolút bepozícionálná a terméket. És tudján, $398 adnánk az egészet. Nem, mindenképp forintért kéne adni, mert szerintem ez itthon lenne igazán. Akkor 39.800 forintért. Így van. Szerintem abszolút jó. És ilyen félig kész, meg félig vakolt falusi házakat mutatnánk, ahol ott van, és Mari néni a kotyogós kávéja után a matyós kávé. A matyós kávéjel. Amúgy én azon is tudom, hogy az, hogy matyós. Mármint mióta? Nem tudod, hogy matyós. Hát az előző podcast óta, ahol mondtad, hogy a matyós gásprét hozza a tek. Hát a matyó az egy minta, tudod. Matyó minta? Nem találkoztál meg a szóval? A szóval nem. Pedig... Gondolom a minta az a hát Miskolcig már nem ért el. Miskolcig már nem ért el a matyó. A matyó. Pedig ott vannak a környéken. Ez amúgy a tokai izé, ezek a népmesés. Hú, Alex, inkább nézz utána. Tokai, megy. Másik irány. Tokai. Persze, igen. Á! Ó, a tokai pincészet. Igen, a tokai pincészet. Na jó, srácok, én azt hiszem, kimaxoltuk ebből a témából, amit lehetett. Beszéljünk már picit erről a gravitációs hullám őrületről. Még maga Mark Zuckerberg is posztolt róla a Google Pluson. Te egyébként a Facebookon. Makukát eszel? Igen, makukát eszek közben. Bocs, rossz szokás. A szotyiba az a baj, hogy lerakok bármennyit, annyit eszek meg. Na szóval a gravitációs hullám mindenhol azt írták, hogy végre bebizonyították, hogy Einsteinnek igaza volt. Még egyszer. Meg már egy pár egyszerre szor. Is. Nem, már még mindig. Még mindig igaza van Einsteinnek. Hát én megmondom őszintén, ebből az egészből én nem tudom, lehet túl sok skifit nézek, de most ez miért olyan meglepő? Most valami áttörés történt ezen a fronton? Szerintem inkább az, hogy tudják értelmezni meg használni most már. Ezt Lalival beszéltük, és végül is Lali azt mondta, hogy ez egy új technológia lehet. Tehát ez olyan, mint a mit mondtál, a lézer? Már nem emlékszem pontosan, milyen hasonlatot hoztam. Annól nem tudtuk, hogy mire jó. Matyót mondott. Igen, mint a Matyó, hogy annól nem tudtuk, mire jó, most meg ezt használják egész nap. Igen, tényleg a lézert hoztam föl. A lézert hoztam föl példának. Igen, is lézer ezek itt össze-vissza. Hát nem, de maga a lézer technológia, az már nagyon sok. Jó. Csak hát ugye a gravitációs hullámot azt most tudták bebizonyítani. Hát illetve volt egy közvetett bizonyíték már rá, sőt már kiosztottak érte egy Nobel-díjat. Igen, Nobel-díjat is osztottak érte, most viszont meg tudták mérni. Tehát tulajdonképpen eddig tudták, de most nagyon tudják. De most már mondják, a Nobel-díjat tudják így meggravitációzni. Ahogy Kelt mondta, eddig sejtették, és annyira sejtették, hogy be is tudták bizonyítani, hogy a sejtés igaz, most viszont magát a tételt tudták bizonyítani. Tehát ez olyan, mint amikor van egy kiló kenyered, és tudod, hogy hát az úgy biztos egy kiló, mert olyan nehéz, mint az a másik tárgy, amiről szintén sejtett, hogy egy kiló. Viszont most meg is tudták mérni, hogy egy kiló. Tehát most már ráírhatjuk, hogy az egy kiló kenyér. De van benne matyó. Igen, pontosan. Van, kettesével. De hát, hogy... Kettesével, csak... Tehát, hogy csak érted, ne humbukoljál itt nekem, elég ebből a PR dumából. Van-e benne matyó, vagy nincs? Van, vagy nincs. Ha nincs matyó, Lali, ne haragudjál, fogd meg, gyűrd apró pici darabok, és dugd föl magadnak a gravitációs hullámokat. Minket az nem érdekel. Van-e matyó, nincs-e matyó? Ennyi. Ne gyere ilyen tudományos álkamú dumákkal. Persze, meg hármat veszek, négyet kapott, nyilván. Meg ilyenek, jó. Hülyeségek. Na, akkor hímezzetek csak tovább, fiúk. Na, most komolyan ennek bármi valóságos gyakorlati haszna egyébként van? Szerintem még nincs, de majd lehet, hogy lesz. Van egy működő műszerünk, ami műszer egyébként, nem tudom, ilyen 4 kilométer hosszú, tehát mondjuk így zsebrevágni még nem lehet. De hogy... Az tök izgalmas, ezzel mi mindent lehet még majd mérni, hogy a hullámokat most elértünk oda, hogy egyszer detektunk egy darabot, az merre megy tovább. Tehát áram volt, mielőtt volt multiméterünk, de azért kényelmes dolog tudni, hogy bedugom a két végét, és mutatja, hogy mennyi. Akkor ezentúl érzékeljük majd a alakváltó reptiliánok időtérváltását például a bolygónkon? Igen, akkor is, hogyha a hol sötét oldalán eljönnek ki a hipertérből. Jó, ez viszont fontos, én emiatt aggódok nap, mint nap. Valamiért a reptiliára repülőgépet képzelésére aztán rájöttem, miről van szó, de... Mondjuk alapvetően ez érdekes lehet, akkor lehet, hogy egyszer eljutunk majd oda, hogy tudunk mondjuk... Egy 4 kilométeres tárgyat betenni a zsebünkbe. Nem egészen erre. Köszönöm, Alex! Ma a TS kikrasseltetésem és a tokai matyókon kívül túl sokat nem hoztál bele az adásba, de mindig jó tudni, hogy itt vagy, és figyelemmel kíséred a történéseket, és értékes kommentáréddel előrébb visszamegy. Hát jó, nekem ez a podcast ezekkel a bekresselésekkel, ez nekem tiszta rekt volt. Tehát annál kínosabb, mint így itt maradni egyedül egy jó poén után, ami nem is jó, de úgy várnám, hogy nevettek rajta, és így kiderült, hogy senki nem nevetne kikresselt, és itt ülök magamban a poénommal. Ha, tök jó volt amúgy. Most képzeljétek el, hallgatók, nekünk amúgy ilyen az életünk nap, mint nap. Na, de térjünk vissza a gravitációs hullámokra. Ugye van az a film, aminek a címét nem említjük meg még véletlenül sem, amit Kaveri tudtommal megnézett. Bár én nagyon kíváncsi lennék, hogy Kaverinek mi a véleménye róla, mert olyanokat tud rage-elni filmekről. De még mielőtt ebbe belemegyünk. Tehát ebben a filmben az űrhajó ezen a gravitációs hullámokon szegről végre alapuló hajtóművel működött, és ott ugye tök jól elmondták azt, hogy ha tudod a gravitációs teret valamilyen szinten befolyásolni, akkor ugye meg tudod görbíteni a teret. És két pont között, ugye mindig azt tanuljuk, legrövidebb út az egyenes, de hogyha van egy papírlapod, és átszúrod rajta a ceruzát ott, ahol el akarsz indulni, átszúrod rajta ott a ceruzát, ahova el akarsz menni, és összehajtod a papírlapot, akkor tulajdonképpen minimális helyváltoztatással nagyon nagy távolságot tudsz megtenni. És ugye a sci-fi filmek azt sugallják, hogy ebből lehet ez is, akár a jövőben. Ezt hagyjuk meg a tudósoknak, de szerintem mint ilyen kis mellékzönge azért érdemes fejben tartani, hogy talán majd 1000 év múlva lehet, hogy ezzel fognak működni az űrhajók. Az biztos, hogy szerintem jövő héten Elon Musk már időgépet fog építeni. Az szinte biztos vagyok, hogy ő rá fog erre startolni. Bár ez egyébként ilyen szempontból valójában tényleg érdekes, mert ha már valamit tudunk mérni, akkor azzal már ugye tudunk kísérletezni. Bár mondjuk a gravitációval, hogy a fenébe kísérletezel. Pláne, hogy 4 kilométeres kütyük el hozzá. Most ezt hogy kell elképzelni? Ez egy ilyen... olyan, mint valami... gyorsító? Én úgy képzeltem el. Részecske gyorsító? A részecske gyorsító az ugye kerek. Megy körbe-körbe a részecske, igen, ellenkező irányba, és középen ütköztetik egy hatalmas nagy kamrába, ami szuper fényképezőgép, meg érzékelők, meg minden. És akkor majd ecselezd bele egy fekete lyuk, de azt már nem éljük meg, mindegy. Na ez az, hogy abból nem lesz fekete lyuk. Hát pontosabban sok kis pici fekete lyuk keletkezik elvileg. Én azt ez hallottam. Meg egy L alakú cucc, aminek a sarkában van egy lézer kibocsátó, ami az L mind a két szárába ellövi a lézert, és azt érzékeli, hogy szinkronba érkeznek-e vissza. De javíts ki kell, hogyha rosszul mondom. Igen, és megpattogtatja is, hogy 75-ször, azt hiszem, hogy elég hosszú távot jön meg. Igen, igen. És hogyha ilyen gravitációs hullámot érzékelünk, akkor az egyik irányban haladó lézer egy icipicit kiesik a szinkronból, és nem azonos időben érkezik meg az érzékelőre. Mert tehát mint egy membrán berezeg tulajdonképpen? Nem, ezt fénnyel csinálják, tehát hogyha pont... Igen, köszönjük Alex. Ellenütemű a fény, tehát akkor, amikor megérkezik az érzékelőbe, és nem érzékeli a gravitációs hullámot, akkor kioltja egymást a két fénysugár, a két lézersugár. De amikor el van csúszva egy kicsit, akkor fényjelenség jelentkezik. Fénybrán! Ez lesz a következő nick nevem, Fénybrám. Az a baj, hogy Alex olyanokat trollkodik, hogy az ember a saját gondolatvilágából is kiesik. De Sini meg semmit nem mondtam neki. Azért, mert én figyeltem a Lalira, és most nem értettem semmit. Annyi ment a fejembe, hogy Fénybrám. És valószínű a maradék 1157 darab online hallgatónak is a Fénybrám marad meg, és egy pillanatra is átcsaphattunk volna egy értelmes podcastbe, de nem ezt sikerült elszúrnunk. Az a baj, Alex, hogy én ezt a pillanatot, mármint hogy átcsapjunk egy értelmes podcastbe, mióta itt vagyok, azóta várom, és minden egyes kedden leülök, hogy hát, ha ma sikerül. Jó, nem szólom. És tudod, mi a durva, hogy én megpróbáltam megcsinálni az értelmes podcastet, de aztán jöttél te. Kellett, nem akarjátok meghívni Alexet egy adásba, hogy elszúrja a ti podcasteteket is? Most, hogy mondod. Jó van, most úgy viselkedtek, mint hogy a szörnyű lenne ez a Fénybrán. Nagyon jó, nekem tetszik, csak ez önmagában még nem osztam szorozatot. Attól még hülyeséggel beszélünk. Nekem a neurális hálózatomat simán rövidre zárta, tehát vegyétek át, fiúk. Figyelj, akkor ez tulajdonképpen tudja mérni a gravitációs hullámokat. Oké. Okay. Honnét tudjuk, hogy nem az Illuminati. Nem, hát ez az egyik. A másik pedig, honnét tudjuk, hogy milyen gravitációs hullámokat mér? Mármint, hogy ez a Föld gravitációs hullámát méri, vagy ez hülyeség, amit mondok, mert nyilván mindenek van gravitáció. Egyáltalán azt kéne megbeszélni, hogy milyen gravitációs hullámok vannak? Hát... gravitációs hullám önmagában mi? Na, és akkor most... Ez olyan jel volt, amit most mértünk, ami, ha jól emlékszem, akkor egy 29 meg egy 32 napta mögül fekete lyuknak az összeolvadása, számokban nem vagyok biztos, de kb. Ennyi volt a vége. Ezek egy darabig pörögtek egymás közül, aztán összecuppantak. És amikor összecuppantak, és közben ütöm itt a mikrofont a kezemben, amit nem kéne, akkor bocsátottak egy piszok nagy hullámot, ami a következő 1,3 milliárd évben jött, és most ideért. Tehát még időben kezdtük el összeállni. De ez még nem is volt itt eddig? Nem. Honnan tudod, hogy nem? De tényleg, ha nem volt műszer hozzá, akkor honnan tudták, hogy eddig nem volt? Onnan, hogy gondolom, utána megszűnt a jel. És majd jön a következő, mert egyébként fekete lyukak szoktak összeolvadni. Még van még egy-kettő dolog, ami ilyen jelet generál. Milyen szívás lenne, megépítették volna ezt a rohadt nagy műszert, és semmi nem történt. És nem jött volna még 1000 évig semmi. Na ez volt a kísérlet első 5 éve, amikor nem jött el. És így ott ültek a befektetők, rágták a körmüket, azt a büdös mindenét elköltöttünk, 4,2 milliárd dollárt, és tulajdonképpen egy rohadt nagy ilyen lézerpointerünk van. Lehet, hogy most se történt semmi, hanem azt mondták, hogy hallod, mondjuk azt, hogy jött valami. hogy megérte elkölteni a pénzt, jó? És akkor így ülnek bent a medencében, meg a jacuzziba, tudod, hogy fortyolódik a víz, és így bügyborékkal adottuk, és aha, találtunk gravitációs hullámot. Jó, ezt az elméletetet beküldöm, amint meghalunk pontkomra, jó? Igen, a Bentley-ére fölmatricázta hashtaggel, hogy gravity mi. Gravity. Ez most elkezdett érdekelni. Eddig úgy voltam vele, hogy ez most így megint egy ilyen, jó van, akkor hüledezzünk azon, hogy Einstein okos volt dolog, de valójában akkor ez egy... Még nem felfedezett technológia. Ez egy hüledezés, hogy Einstein okos. Szerintem. Ja. Vagy nem kihasznált. Mondjuk tegyük fel, hogy elfér majd a zsebünkbe ez a kütyű. Nyilván nem, mert hogy... És akkor bármikor, bárhol meg tudod mérni a gravitációs hullámokat? Nem hiszem. És miért lesz jó neked? Nem meg, hogy hány fok van, hanem, na várjál, ajjajjaj, itt van a gravitációs hullám, és nincs. Nem, itt gondolom inkább nem is a mérés maga, hanem a gravitációs hullámok létezése, és gondolom ebből az a következtetés, amit le lehet vonni, nem? Tehát ez... Na jó, de a tudományos eredmény az az, hogy megmérték, hogy van ilyen, igen, tehát ez, hogy mondjam, ez az ideó, ez hogy fejleszthető tovább szerinted? Hát de lehet, hogy mit tudom én, hogyha információt tudnának így közvetíteni egyik helyről a másikra, kihasználva ezt a hullámot, mondjuk 10 milliárdszor gyorsabban, mint amúgy, most csak mondtam egy számot, akkor jó, akkor nem tudom, mert Lali közben így bólogat, hogy nem. Hát ez azért akkor nem tudom, azért, mire lenne jó. Ez amúgy jó cucc lenne, csak az vele a probléma, hogy a zsebedben, meg a telefonodban ezek az SMS-ek, ez ilyen fekete lyukak kellenek, hogy legyenek, tehát hogy... De akkor Lali, mondd már, hogy neked mi az ötleted? Ugye az elektromosság is úgy volt, hogy az elején tapasztaltuk, hogy megráz mondjuk az elektromos angolna, utána meg tudtuk mérni, utána pedig elő tudtuk állítani az elektromosságot. Ja, de most mindig előállítunk egy fekete lyukat, majd amikor küldek egy SMS-t, ilyen mini fekete lyuk, és elszívja a telefonodból az SMS-t. De jó, hát el tudod képzelni. Most tardáltságba akartam átmenni. Tehát ugye a tudomány az kísérletezésen. Ja, bocsánat. Mond. Szerintem nem mutatod le magad. Jó, lehet. Tehát ha azt nézed, a tudomány alapul, tehát effektív fognak gyártani majd ilyen fekete lyukakat, ami néha rosszul sikerül, és elnyeli az egész telefont is. De gondold el, figyelj, tehát hogy az evolúció is miért baromság, mert a bombázó bogár hogy alakult ki magától? Hát gondold el, hogy hány bombázó bogár generációnak kellett kipusztulni ahhoz, mire létrejött az az arányú keverék, ami csak durran és nem robban föl tőle az egész bogár. Bombázó bogár! Ilyen hát az, hogy a potruhában van kétféle cucc, ilyen kemikália, és ha azt megfelelő arányban vegyíti, a kis potroha végében, akkor egy ilyen kis durranó keveréket képez. És ez mire ez azért jó, ez hogyha, hát ez azért jó, hogyha egy nagyobb állat meg akarja zabálni, akkor így oda durran. Ezt nem a Starship Troopersből látod véletlenül. Nem. Biztos, hogy létezik. Ez úgy hangzik, mint valami szarabb film. Oda pukkant a magán, és így jaj, és itt van ilyen horror. A Birdemic 2 után jön a folytatás. A pukkantós magán. A bombázó magán 3. És így evolúcionált a bombázó bogár, és így ez nagyon cool! És így valami sercegést hallott a francba, bum! Na kérlek! Olyan, ez nagyon cool, igen, biztos ő is gondolja. Az a latin neve, kérlek szépen, hogy... Bombázikos potrohus. Nem? Hallod, tribe-jai vannak, nyilván Ausztráliában él, mert ott élnek az ilyen állatok mindig. Az összes ügyesség Ausztráliában él, és... Na, ott van a Wikilink, mehet ki show notes-ba. És van ilyen. És basszus, ez létezik. És ott van a vegyület egyébként, hogy mivel... Hát elnézést, hogy így fogalmazok, de mivel izél oda. De egyébként azért Ausztráliára viszont köztudod, hogy ott minden meg akar ölni. Tehát ott nincs olyan bogár, vagy gyík, vagy légy, ami ne akarna meg. Szóval érted, hogy láncreakcióban robban az az anyag, amit ő oda pisil, vagy nem tudom mit csinál. Pukkant, igen. De ez alapján, a képessége alapján én inkább közel-keletinek gondolnám. Már bocsánat. Jaj, ne. Ó, jaj. De azt mondják, az Antarktiszon kívül mindenhol megvannak ezek a bogárfajok. Igen. Úgyhogy mindenki nézzen hátam mögé. És úgy bírom, hogy megnéztem a kamot, hogy kinéz hátam mögé. Én YouTube-on nézem, hogy hogyan csinálja. Hát azt hittem kicsit látványosabb, de... Ilyen Michael Bay bombázom magát. Kiderült, hogy ez a ötös az effortért, tudod, és ilyen így pukkant egyet, aminek semmi hatása, de hogy ezt, igen, ezt így, ez hangosan pukkan, vagy ennek mi értelme van így? Nem, így dobom a flash-t, és így... Hát ennek az az értelme, hogyha valami meg akarja zabálni, akkor gondolom, oda durran. Hát, hogyha pici a bogár, akkor nem durran valami nagyot, nem? Tehát nem ijed meg tőle senki. Hát jó, hát, de mondjuk egy ekkora bogára nem is egy izé grizzly medve vadászik, tehát hogy... Honnan tudod? Tehát konkrétan nem lyukat kell ütni egy grizzlynek a mellkasára, nem gondolom, mit tudom én, egy kis verébnek oda kell kicsit, mit tudom, hogy pirítani. Tehát akkor nem olyan, konkrétan nem most nézek egy videót, és ott egy hangyát rektel be ezzel a bombázó cuccal. Úgyhogy 39-szer nagyobb gyakorlatilag. Igen. GGVP, ez igen. Ez a Smurf PLS, de hogy, tehát akkor ne olyan robbanást képzeljünk el, mint a Michael Bay-es, hanem mint amikor először veszed életedbe a kezedbe az After Effects-et, nem? És így megpróbálsz valami robbanást csinálni. Igen. Ilyen előre setupold. Figyelj, itt van egy videó link ezen, viszont elég látványosan látszik, hogy mit csinál a bombázó bogárka. Pukkant. De ez már ilyen... Már ilyen HD. Tehát ez ilyen CGI-ja feljavított verzió? Nem, ott lehet látni, ráteszik egy ilyen poros valamire, és akkor lehet látni, hogy fölveri a port. Hát gondolom, ha ilyen poros szarra teszed, akkor igen. De ez nagyon jó, ilyet én is akarok tudni. Nem, ez konkrétan füst, ez smoke, tehát ez konkrétan egy taktikai bogár. Taktikai bogár. Lehet, hogy ez van a smoke granátban. Egyébként akkor most már, megrázod azt. Akkor most már viszont értem, hogy a Starship Troopers-ben honnan merítették az ötletet. Viszont figyelj már, Keveri, ha itt a pukkantos bogárnál tartunk, én nagyon szeretném, hogy elmeséld azt a filmet, amit láttál is, hogy az miért nem volt jó, mert én nem láttam. Direkt azért, mert mondtátok, hogy ezt inkább ne nézzétek meg. Ja, direkt, tulajdonképpen jót akartál tenni, készülni akartál a műsor, és úgy készült, hogy direkt nem nézted meg. Nem, hanem utána írtátok, hogy azért kalapkaki, úgyhogy mondtam, hogy még jó, hogy nem néztem meg még, mert még aznap meg akartam. Ja, egyébként nem egy jó film, az is nem is akarom különösebben kihangsúlyozni. Annyira se jó film, hogy kiakadjak rajta. De akkor nem olyan, nem egy Lucy, hát nem egy Lucy, mert azért ott tudjuk, hogy a csaj pendrive-vá evolúcionálása azért az egy némileg kiakasztott engem, de hogy ez igazából semmi extra. Na, de hogy jutottunk már megint ide tulajdonképpen a bombázó bogarakhoz a gravitációs hullámoktól? Én komolyan mondom, elvesztettem a fonalat. Na jó, viszont a gravitációs hullámok létezése visszatérve, engem azért ezt még egy picit veszegessük már. Ezzel gyakorlatilag oké, meg tudjuk mérni, de kísérletezni a gravitációval, hát legalábbis ilyen szinten nem nagyon tudunk, nem? Tehát, hogy mit tudsz vele csinálni, semmit. Az jó esélye a megértésnek egy következő része majd. Ha nagyon figyelünk arra, közben ne halljunk ki mondjuk. Egy 100 évig. Igen, ez úgy jó lenne. Akarnak nagyobb problémáink azért, mint a gravitációs hullámok észlelése. Igen, és én azért ebből a gravitációs hullám projektből szerintem írok is nekik egy levelet, hogy mindenképpen egy légdeszkát. Tehát azt hiszem, az egész emberiség örülne, ha egy, ha te egy igazi egy légdeszkát. Nem csak én, mindenki a világom kapna egy légdeszkát. Tehát, hogyha... Na, és főleg te. Ina tök legyártotta neked karácsonyra, és annyi, hogy gurul. Ja, hát igen. De lehet, hogy is megcsinálta. Én nagyon szeretnék egy... Nem láttátok azt a videót? De Rexus megcsinálta. De hát ez csalás. Én nagyon szeretnék egy légdeszkát, hogy aztán ugyanúgy ne tudjak vele deszkázni, mint a sima gördeszkával. Várjál, az nem levegődeszka, mert a légdeszka az, ami levegő. Tehát ez konkrétan képzeletbeli deszka, a légdeszka. Igen, dedikált légitár. Köszönjük szépen. Ja, mondjuk egyébként igazad van. Vagy én vagyok. Kösz, hogy megölted a bulit. Én amúgy mókás vagyok part. Alex nem akar kifagyni a TH. Mert nem akarsz te kifagyni otthon. De hogy mit akarok mondani, csak a mágneses létezik még levegődeszkából, nem? amihez, ha jól tudom, kell valami több százezer dolláros padló. Ami ugye bármikor előfordulhat otthon. Nyilván, amikor parkettát veszel, vegyél már bele mágnest. De így ki lehet menni vele az utcára, csak így kell négy ember, aki tologatja alattad a mágnest. Vagy az egész pályát tologatja alattad. Vagy... Na jó van, hát... Igen. Nem mondom ki. Nem? Megint valami sziporka lett volna? Igen. Úgy voltam vele, hogy még mondom, jó, hogy nem hallottátok, hogy mit akarok mondani, mert megint lelettem volna cseszve, főleg Szini által. Nézd meg, megint kezdi. Mit? A mutogatást. Oké. Szerintem itt a végére még egy dolgot említsünk meg, hogy most lesz egy-két megjelenés, ilyen telefonos megjelenés a hétvégén, nem Lali? Nem a hétvégén, hanem jövő héten kezdődik, hogyha jól emlékszem. Egészen pontosan fölnézek a podcast.hu oldalára. Egészen pontosan 4 nap múlva lesz a Mobile World Congress, ahol az újabb mobilos készülékeiket mutatják be a nagygyártók. Samsung, LG, Sony, többiek. És... Samsung. Valami Apple-ről. Vagy ez nem ilyenkor szokta? Sosem szoktak ilyenkor. De csíra. Nem. Mennyire nem. Csíra. Megtehetik, hogy már bármikor máskor mutassanak be nagyjából bármit. Nagyon nagy csíra. Úgyis mindenki megnézi. Mondjuk ez körülbelül a nagy mobilgyártók, mint a Samsung. A Android fronton legalábbis. Nem tudom, a Sony-t jegyzik-e még bármekkora százalékban. Hát az utolsó telefonjuk, ha jól tudom, nem lett valami jó. Az utolsó előtt is. Volt egy jó, amikor megcsináltak szinte az első vízálló telefont, az elméletnek nem volt rossz, bár lehet, hogy csak... De jó sem. Rosszul emlékszem. De jó sem. Kaveri nem nagy Sony fan, tudom. Hát nem, az hát konkrétan az egyik kollégámnak egyből megvette az LG legújabb vízálló, vagy hát akkor ugye vízálló telefonját. Sony, bocsánat. És nagyszerű volt meg minden, csak hát ilyen közel 100 fokra fölmelegedett, ha elkezdtél vele kamerázni, ami az úgy nem volt túl kellemes. Tele lehetett hűteni a csap alatt. Ez viszont igaz, mondjuk az nagy poén volt, mondtam, amikor elmentek ilyen wellness hétvégére, és beült a jacuzziba mobilozni. És így mindenki nézett rá, így a szeme sarkából látta, és akkor így finoman, így véletlenül belejtette a vízbe. És akkor azok a fejek, tudod, amiket ott vágtak az emberek, az jó, az mekkorát lehetett trollkodni, biztos, hogy így jaj, és jó, régebben voltak, tudod, ezek az ütésálló laptopok, párat így lehetett kapni Magyarországon is. Hogy ilyen teljesen fixen ütésálló volt, és itt tényleg a kocsi átmehetett rajta. És én úgy láttam először ilyen laptopot, hogy valaki, akit ismertem, az így hozta magával. És amikor belépett egy előadóterembe, akkor körülbelül 2,5 méterre dobta el a laptopot. Jó, tudod, az így rendesen, így a szélén gurult, meg csattant, meg minden. Utána fölvette, hogy jaj, semmi elnézést. Jó, így leporolgatta. Ez ilyen szar. És az egyik előadót így ledobta. Igen, de akkor még a laptop, tehát akkor még a laptop az ilyen Pentium 1 szint volt. Tehát akkor az még úgy nagyon régen volt. Hát akkor nem is volt benne nagyon sok törhető, meg mozgó alkatrész. Hát kijelző, Winchester. Floppy lemez meghajtó is volt mindennek. Floppy. Na jó, közben eszembe jutott még egy téma a végére, egy kicsit gamer téma. Beszélünk a Firewatch-ról. Ki játszott vele, ki játszott a végig, ki mennyit tolt bele. Hát én kijátszottam. Spoilermentesen, ha lehet. Spoilermentesen. Talán 17 percet játszottam. Kellett, neked is megvolt? Ha, megvan. Megvan, most is. Ja, bocs. Nézem, hogy mennyit rakt bele. De itt most 5 órát ír a Steam egyelőre. Én is csatlakoznék a végigjátszókhoz 4 órával. 4 óra alatt kivihető. Én is 4 órával. És úgy, hogy non-stop eltéveltem ám. Nem rassoltam. Viszont akkor... Azért ennél bővebben, fiú. Igen, most akartam mondani, hogy ki az, aki elégedett a hosszúságával a játéknak. Én nagyon, de valószínűleg ezek kisebbségben fogok maradni. A hosszával egy sztorit. Halljuk. Mármint, hogy a játék elmond egy sztorit abban a hosszban, amennyiben játszod. Egy végigjátszást egyébként még látok benne, mert vannak nagyon más beszélgetéseket, amiket ki akarok hozni egyszer csak belőle, hogyha elkezdek nem hinni senkinek, ha elkezdek paranoid lenni, akkor mi lesz, akkor igen, erre én is kíváncsi vagyok. Delila. És akkor ennyi. Mindegy 150 oldalas, de jó könyv. Nem tudom, mondjuk én azért a végével nem vagyok megelégedve, ha már a hosszát nem nézem, mert hát szerintem én igazából úgy érzem, hogy a végére eléggé kifogytak a pénzből. És mert hát nekem az lett volna a relief, hogyha végre találkozok vele, tehát hogy látni legalább, hogy valami. Mondjuk, köszi, hogy spoilermentesen tolod. Hello. Ja, tényleg. Még mindig. Szia. Hát szóval, nem tudom, én és a Breaking Bad meghal a végén a Pali? Akkor már mondd el ezt is. Na azt is mondd már el, ha már itt vagyunk tényleg, az összes sorozatnak a végén. De még direkt mondtuk, hogy spoilermentesen. Viszont az elején talán az nem egy nagy spoiler, de én még játékban ezt nem láttam, és megmondom őszintén, nekem majdnem elvette a kedvemet, ha nem akkora hype-al ültem volna le. Lehet, hogy nem folytatom tovább, hogy 15 percig gyakorlatilag szöveget olvasom. Ami nem probléma, szeretek olvasni, de hogy azért ez egy... Azért ez egy videójáték, egy 4 órás nem? játékból már is elvett 15 percet az olvasgatás. A 15 percet, és konkrétan, hát van benne interakció, de hát nem tudom, hogy az vár. Egy dupla vényi interakció van benne egyébként. Én pontosan akkor x-eltem ki a játékot, szóval nekem ez pont nem tetszett, hogy oké, sztori, meg minden, de nem már. Nem már, és ez a majd visszaülök el, és az a baj, hogy szerintem soha nem fog visszaülni, nem, amúgy pont emiatt, amit te mondasz. Egyszer kijátszható, mert nagyon szép, hangulatos, nagyon jó benne ott a térképet nézegetni, és igazából, mint egy túrázás, úgy mész benne, iszonyat szép, nagyon jók a párbeszédek, a beszélgetések, az egyik legrealisztikusabb ilyen szinkron színész mondjuk az nagyon jó, igen. Játékban, amit hallottam, tehát konkrétan hihető a beszélgetés, tehát nagyon szép éppen meg van csinálva, ha másért nem is ezért, tehát hogyha én nem is vagyok teljesen megelégedve a sztoriért, és most bocsa, ki spoiler ér, bár mondjuk ettől függetlenül még nagyon nem derült ki semmi a játékból. Szerintem ki lehet játszani. Nem, ez nem veszi el az élményt egyébként, tehát ez... Szerintem is nagyon bele lehet szere a Delilah-ba. Még úgy is, hogyha nem mindig van egy olyan válaszod a beszélgetések során, amit te magad mondanál, és egy kicsit talán szerepjátékosabban kell nekiállni a játéknak. De akkor is ez a... Miért egyébként nem látom, hogyha úristen, történjen már valami... lehet félteni a karaktereket, még minden. Hát pont a lélektelen érdek az oldal az érdekes. Plusz az interakción... Ja, bocsánat. Köszi, de egyébként ugye... Én hozzákötném ezt a negyed órát is pont ehhez, amit Kelt kezdett el mondani, hogy annyira jól bele tudod magad élni, meg annyira hihető az egész, és ez pont a felvezetésnek is köszönhető. Hát nekem nem segített a beleélésbe egyáltalán, hogy... Mert micsoda? Hát az, hogy az elején ment a szövegelés... Az inkább csak egy backstory, ahol kiválaszthatod, hogy hogyan, mik történtek az előtt. Egy olyan, mint a Star Wars-ban a felvezető szöveg. Oké, ezt... én azt értem, de hát szerintem nagyon... Nem tudom, nekem nagyon... Nekem nagyon szegényes volt ez a megoldás. Kicsit olyan volt, mint ha nem akartuk volna ezt megcsinálni. Mondjuk képekkel lehetett volna legalább illusztrálni, vagy valami. Az igaz. Ez ugye nem olyan játék, aminek egy vége van. Tehát több vége van. Egy vége van. Mondjad, hogy... Én ezt mindig ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor először kezedbe veszel egy Stephen King könyvet, és nem ismered még az írót. És hogyha azt mondod az olvasónak, aki először tart a kezébe egy ilyen könyvet, hogy figyelj, fogd meg az első 150 oldalt, tépd le, dobd el a francba, és olvasd ki, jól fogsz szórakozni. De hogyha megmarad az első 150 oldal, akkor, és szereted ezt a műfajt, akkor valószínűleg életed egyik legmeghatározóbb könyve lesz abból a szempontból, hogy egy annyira kerek történetet kapsz, és egy annyira beleélős történetet kapsz, amivel valószínűleg nem biztos, hogy találkoztál még eddig életed során. És pont ez az első 150 oldal, meg pont ez az első negyed óra az, ami miatt szerintem jobban kötődsz a karakterhez, és nem kezdesz el idióta válaszokat adni, hanem tényleg beleéled magad az ő helyzetébe, akarva, akaratlanul. Egyébként szerintem is itt ez van, tehát kapsz egy backstoryt hozzá, hogy kerek legyen az a történet. Engem különösen nem zavart, engem maga a hossza zavar a játéknak. Tehát, hogy nem egyrészt, mikor legelőször kikerült a projekt, akkor, ha jól tudom, valami 8 órát ígértek, aztán nem igazán teljesült. A hosszal szerintem nincs is probléma, én inkább a hosszhoz igazítanám egy icipicit az árat. Mert nekem tetszett a történet is, tetszett a hossz is, viszont ez az ár, amit fizettem érte, ez úgy érzem, hogy egy picit sok. Mert inkább kifizetnék érte 2 darab mozi jegyet, és várnám a folytatást úgy, hogy aki él és mozog, akinek el tudom mondani, annak elmondanám, hogy ezt játsszátok végig. Pont ugyanúgy, mint a Stanley Parable. Igen, tehát én is arra gondoltam, hogy ha a végén kaptam volna egy olyan feliratot, hogy epizód 2 coming soon, és mondjuk 10 euró lett volna a játék, akkor azt mondom, hogy oh my god, ez nagyon király. De így, hogy ennyi az volt az egész, is 20 euró volt, így kicsit sokallom én is egyébként. Viszont volt egy jelenet, amikor lementem a tópartra, és volt egy interakció, biztos, hogy emlékeztek rá, ez még nagyon az elején van, és volt ott egy rádió a parton, bömbölt belőle a zene, és ez tök jó volt, hogy megcsinálták, hogy gyakorlatilag választhattam, hogy miként, hogyan rendezem a szitut. Rendezem a szitut, és azt választottam, ki akartam próbálni, hogy fogtam és beledobtam a rádiót a vízbe. És kinyiffant a rádió. Tehát, hogy ez ilyen szempontból viszont jó, hogy ilyen részletekre is figyeltek a játéknál. Nekem inkább ezek tetszettek benne, hát a hangulat, az atmoszférája, én este játszottam olyan 11 felé, full sötét, ugye teljesen ilyenkor az ember benne van a magába a világba, és fújt a szél, nyekeregtek a fák, stb. Tehát az egész hihetetlen beleélős volt, legalábbis mondjuk nekem. Még nagyon nem vittem végig, szóval a elmondásatok alapján akkor még legalább van egy 2,5 órám. Én valamint az 50. napnál leraktam a ilyen este 11-12 környékén, hogy akkor jó van, majd holnap folytatjuk. És igen, csak valahogy én is így jártam. Mi a fene fog történni, és utána hajnal 3-kor éreztem, hogy másnap mosott szar leszek a munkahelyemen. És ez így is volt. De legalább megtudtad, hogy mi lesz. Pontosan. De azt azért tegyük hozzá, hogy még egy varázsa van a játéknak, és ez a kinézete. Meg se próbál realisztikus lenni, hanem egy ilyen artisztikus, ilyen művészies megjelentés. De ez pont artisztikus, igen, és azt akartam, mint egy festmény úgy néz ki például a háttere a játéknak a hegyekkel. Igen, és ennek hála régebbi gépeken is elmegy. Tehát nem az van, hogy fogtak egy játékot, vagy volt egy nagyon jó ötletük, és megcsinálták a lehető legjobban, a legjobban kidolgozva, és ennek az a hozománya, hogy csak jó gépeken megy, hanem egy egyszerűbb gépen is végig tudod játszani. Jó, 3D gyorsítós videókártya kell hozzá, tehát valamilyen szinten van egy minimális elvárás, de alapvetően, hogyha előveszel egy 5 évvel ezelőtti számítógépet, akkor azon is végig tudod játszani. Mondjuk nekem, én pont éreztem, hogy azért maxon egy 970-en nem futám teljesen jól. 18K-ba, Alex, vagy milyen felbontásban észtel? Igen, 2K-ban észtem, de attól függetlenül nem kellene, hogy ennyire belassuljon. Tehát belassult vagy 40 FPS-re teljesen maxon, tehát azért kellett visszaapolnom az árnyékot, meg mindent. 40 FPS-re, te jó ég, full szaggatott, mi? Alex, ha már a Terminus Technicusnál tartunk, akkor... Jó, csak mondom, hogy ez azért egy régebbi gép, hogyha egy új gép Alex, maxon megdöglik tőle, akkor... 3 éves a számítógépem, 2K-ba játszottam végig, és 40 FPS-sel. Hogy nem folyt ki a szemed? Nem is értem. Hihetetlen. De most 40 én FPS, nem... biztos, hogy bírod? Nekem a leesik... kiadása volt. De tényleg undorító. Annyira igénytelenek vagytok, hogy így játszok. Mint hárról beszélnék. 40 FPS. Én ilyenkor mindig fogom, kinyomom, aztán letörlöm, és mindenfélét odaírok Steamre, hogy soha többet ne játsszál vele. Mert fullon nem futott 200 FPS-sel. És így úgyhogy az arcát a kezébe temetve néz mag elé, mit vétettem, hogy ezekkel az emberekkel de hozott össze a sorcs. Hát semmi, de csak mondtam, hogy lehet, hogy akkor izé, aztán már rögtön... Nem, hát megvágjuk, hát milyen undorító már izé, 40 FPS. Na jó, van, sziasztok! Főleg full grafon monitoron, full graffal, igen. 144 Hz, 120 Hz, az... Esetleg Alex, hogyha szükséged van driver cserébe, segítek. És most valaki bejött, hogy Alex, te FPS snob. Hagyjatok már, semmit nem mondtam. Ki az a csíra, aki 120 Hz-et néz? 144-nél kezdődik a monitor, tudod? Hogy bírtok ti 60 Hz-el létezni, nem is értem. Astronár. Kelt most ide, bepasszintott nekünk egy nagyon-nagyon jól kinéző... nagyon-nagyon jól kinéző szájtot, amit én eddig egyébként nem ismertem, és ezen belül pedig... Ez mi ez, Kelt? Nem már, hogy nem ismertem. Egy egészen gyönyörű, szép ilyen... Taladgáljál a bolygón, és ássál, és építs rakétát, és a jó Isten tudja, mit kell majd benne pontosan játszani, típusú játék. Ennek is ilyen easy artistikus sztájla van, nem? Tehát ahogy most így nézem. Igen, meg lehet számolni a poligonokat, ha nagyon nekiállsz a képernyő bal sarkánál. És most jelentették be, hogy idén Early Access kiadják, meg GDC-n lehet majd látni részleteket, tehát végre nem csak az lesz, hogy van egy rövid pre-alpha videó, amin egy csávó fut keresztül a képernyőn. De ebben lehet is megcsinálni, tehát valami survivor-özni, vagy valami? Hogy úgy fent egy másik bolygón, vagy ezt... Nagyon nagy rejtély, hogy ebben egészen pontosan mit lehetni majd. De még annyira sem lehet tudni, mint a Kerbáról lehetett, hogy kb. Merre megy, de mondjuk a fotókon azért már vannak mindenféle űrjárművek, telepek, ez az amaz. Ebben felfedező... Úgy érzem, hogy ez a te játékod lesz, Lodi. Hát meg ez itt most, amit én látok például a Steam-en, most rákattintottam, és itt gyakorlatilag már építkezik, különböző ilyen 3D printert rak össze, aztán terraformál, összeköt különböző berendezéseket, hát nem tudom, meg aztán meghal, tehát hogy valószínű akkor ez egy nagyon komoly ilyen survivor dolog lesz, és létező fizikával, mármint aránylag valós fizikával, mert itt fúj a szél össze, cseszerinti a srácnak a bázisát. Hát Lali, megvan a következő játék, ami ilyen teljes rákattanás lesz, úgy tűnik. Ez nekem nagyon-nagyon hasonlít a Take on Mars-ra eddig. Abszolút. Én szerintem első körben azzal próbálkoznék meg, majd ha végre egyszer kijön a végleges valamikor április környékén. Viszont ez is ígéretesnek tűnik. Mondjuk ez tök érdekes, hogy tudsz lefele ásni, meg előre, meg ilyesmi. Tényleg, ez baromi érdekes. Hát maga a Holdon menni lefelé, mi van lent, tehát az szerintem tök ja, jó. Hogy igen, egy a bolygó, ja, mondjuk ez igaz. Van benne single, multi és co-op. Illetve lesz benne. Találták ki. Lesz benne, bár ugye Early Access, hát nem tudom. Nem tudom, ez a játék. Hát, wow, és a csávó lerakott egy fúró tornyot, és ez így fúr lefelé. Ennek tehát a developernek ez az első játéka, úgy látom. Tehát ilyen engine építős, talált ki, hogy működik. Na, sokat még nem tudunk róla ezek szerint, de... Igen, teljesen megvan az, hogy vagy elcseszik, vagy beláll az egész a földbe, de addig is lehet érte izgulni. Hát én nagyon szurkolok neki. Engem ez elkerült eddig, de most én ezt elkémgyelzőzöm magamnak, és rátapadok, hogy... Hát kíváncsi vagyok, mennyi lesz alapvetően, mennyibe fog kerülni, mert ha ilyen... Ha $50 vagy ilyesmi, akkor felejtős, az biztos. De esetleg valamilyen indiáról jelenik meg, akkor akár én még le is csapok rá. Na jó, hát ennyi fért bele a mai adásba. Hát nem mondom, hogy ez volt a leginkább technikailag sikeres adásunk. Alex, te hogy érzed? Hát én ezt úgy érzem, hogy az adásból már 130 valamennyi, és ez most történik először. Nyilván most van vendég, tehát miért nem máskor? Tehát amikor nem, Alex, működik. Alex, tudod, mi lehetett a baj? Mi? Hogy csak 122 FPS sem működött. Igen, Marci, az asztal. Ez valószínűleg ez volt a probléma. Az asztal! Illetve, hogy a stream is csak 60-ban ment, ki tudom. Meg hát nem 360-ban streamelünk, még azt látom. 4K-ban. Be is írták múltkor, hogy 1080p 60 fps hang. Pff, hol a 4K-m? Tehát, hogy... Egyébként igen, tényleg vicc, hogy nincsen 4K-s. Na mindegy, Alex, ez... Ezzel javítunk majd. Én a helyedben nem is tudnék ránézni arra a képre. 1080p, menjünk, fúj, 1080p, fúj. Szóval igen, hát ez ezzel a sok beregteléssel itt az elején, hát ezt... Hát ez egy nem volt, ez bal szerencsés volt, de szerintem a legtöbbet ki tudtunk belőle hozni, még akkor is, hogyha a fény rá. Szar volt. Mi volt a membránra válaszol? Az fénybrán. Fénybrán, hát ezt föl kell írnom. Ez valami, sőt Steamen át is nevezem magam fénybrán lovaggá. Esküszöm, megcsinálom. És fölmegyek szerverekre, hogy lássák, milyen bedesz nevem van. És valaki beírta, hogy pont akkor, amikor erről beszéltünk, hogy miről beszéltek a srácok másfél órán keresztül? Fénybrán! Annyira tudtam, hogy ez fog egyébként a legtöbbeknek megmaradni. Kelt, neked nagyon szépen köszönjük, hogy mindenféle projekten keresztül szántál időt arra, hogy elgyere a mi kis podcastünkben. A technikailag az egyik legrosszabb adásra, gyakorlatilag, sajnos. De nem tudom, hogy így is tetszette neked egyébként. Én nagyon szépen köszönöm meg, hívás. Figyelj, két fontos technológiai áttörésen vagyunk. Detektáltunk az adással a gravitációs hullámokat, valamint mindennek ellenére küldtünk át az internete hangot. Igen, igen. És azt gondolom, hogy itt 132 adás után, hogy hangot az internetre átküldtünk, ez nem egy rossz teljesítmény tőlünk, hogy csak az első 94 percet kellett gyakorlatilag végig szívni vele. Unokáinknak is mesélni fogjuk. Unokáinknak is mesélni fogjuk, igen. Hogy minden Alex hibája volt. Viszont tényleg nagyon köszi, hogy eljöttél és emelted a műsornak a színvonalát. Kicsit sajnálom is, hogy nem vagy itt mindig, mert ezután mély süllyedésnek fog tűnni majd a következő. Viszont reméljük, hogy legalább azt ellen tudjuk majd pontozni, hogy a következő adáson működni fog Alexnek a TS-e. Addigra megoldom azt, Uti. Rendben, mindenféleképpen. Jó, srácok, fiúk, lányok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, pláne, hogy ennyien néztétek, hallgattátok élőben. Illetve mindent kívánunk, további jó hetet, még amennyi van, meg szép napot mindenkinek, aki ezután fogja majd még meghallgatni. Úgyhogy köszönjük szépen, srácok, jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!